वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन्म समायुक्तं बिंदावनं मनोहर वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावन तुलसीदेवी पिया वैकेशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक जगोद्वरण्यं धैर्यं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरुञ्चिनुतं शरण्यं भीतातिहं पुनतपाल्यभवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं स्तक्तादुस्तज्जसुरेप्सीत्वराज्जलक्ष्मी धर्मीष्टार्जभचसा जदगाधरण्यं मायामीगदैतप्सितं वधावदो वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरितकिमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणामृतारौ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितोदिपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज वीशनाथं बागीशाजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। वंदे नंदब्रजस्तीनं पादरेणुविघ्नस जासाम हरिकथादिगितं पुनाति भुवनत्रयं जासाम हरिकथादिगितं पुनाति भुवनत्रयं। सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पापा जी ने बताएं गुरु वैष्णव छोड़ के हमारा कोई रक्षाकर्ता नहीं है दुनिया में। एकमात्र गुरु वैष्णव छोड़ के हमारा रक्षाकर्ता इस जगत में कोई नहीं है। एक वैष्णव ठाकुर गुरु वैष्णव हमको रक्षा कर सकता है, ये बड़ा हमारा अंदर में विश्वास है क्योंकि इस शास्त्रों का प्रमाण यही है। रक्षा करने का मतलब जगतवासी सोचता है कि हमारा ये दुर्गम दूषित जो शरीर है इसको रक्षा करना। जब ही रक्षा करो हमको ये बुद्धि आता है, तब ये बुद्धि आता है कि हमारा ये दुर्गम दूषित जो शरीर है इसको रक्षा करने का, और हमारा ये शरीर का साथ संबंधित जितना वस्तु है वो वस्तु को रक्षा करे, पैसा आदि जो कुछ भी है ये सब रखा करने का बुद्धि आ जाता है। वास्तविक पक्षे जो लोग श्रीमद् भागवत जी महापुराण को सुने हैं सही ढंग से अंतर से, वो लोगों का अंदर में ऐसा बुद्धि नहीं आए। जैसे गजेंद्र जी महाराज ठाकुर जी को बताए, ठाकुर जी आप सोचते हो कि मैं अपना ये हाथी शरीर को बचाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, कदापि नहीं, मेरा ये हाथी शरीर तो तमोगुणी शरीर है, क्या होगा इसको, इसको देख के क्या करे। ठाकुर जी हमारा जो पतन है, हमारा जो पतन हो गया इसको, ये हमारा आत्मा इसको रक्षा करो, इसी के लिए आपका चरण में हम प्रार्थना किया, हमारा ये हाथी शरीर के लिए प्रार्थना नहीं किया। ऐसा बहुत सारे श्लोक चर्चा हुआ भी है, लेकिन जड़ बुद्धि इतना प्रबल है, जड़ बुद्धि इतना प्रबल होने के नाते किसी के हृदय में ये सब तत्व सिद्धांत तो सुप्रकाशित नहीं हो पाता, संभव नहीं। वैष्णव छोड़ के हमारा रक्षाकर्ता नहीं, इसका मतलब क्या है? हमारा रक्षाकर्ता हमारा स्वामी है, फिर समाज का रक्षाकर्ता पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, हमारा रखा करता वैष्णव लोग, क्या बुद्धि है, इसका माने क्या है? बड़ा महाराज ये सब जो विचार है बड़ा गहरा विचार है। वास्तविक जिसका ऊपर सदगुरु वैष्णव का कृपा हुआ है वो छोड़ के किसी का हृदय में ये सब अनुभव नहीं हो सकता। जिसको गुरु वैष्णव कृपा मिला है वो जानता है जे कैसे गुरुजी हमको धीरे धीरे ये काम क्रोध समाज का आक्रमण, समाज का जो बेईमानी, ये सब चारों ओर से हमको ग्रास करने आता है, कामिनी कांचन, एक पल पल में एक मुहूर्त तो अगर गुरु विष्णु हमको छोड़ दे जा, उसी समय हम इस संसार सागर में डूब जाए, उसी समय उसी मुहूर्त तो हम ये संसार सागर में डूब जाए। जिस समय गुरु वैष्णव छोड़ दिया मेरे को, उपेक्षा किया जा, उस समय हमारा सारे सत्यानाश हो जाए। हमारा रक्षा करना मतलब हमको बचा के अंतिम में अमृत देना। ठाकुर जी हमको अमृत पिलाए, भक्ति पिलाए, यही है नित्य जगत का विचार है। आज जो महापुरुष का तिरुभाव तिथि हैं, हमारा परम गुरुजी सिसिल भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, अवन हमारा अभिन्न गुरुपाद पद्म सिसिल भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि है, दोनों महापुरुष का। आज जिस प्रसंग चल रहा है भागवत का, उस प्रसंग में पहले भी हम कह चुके, ये प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि देखो, माथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना हमारा जिंदगी का मकसद है। माथुर विरह ब्रजवासी का सेवा करना ही हमारा जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है, हमारा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं। माथुर विरह ब्रजवासी कौन है? बोले महाराज, माथुर विरह ब्रजवासी वो है नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, और मथुरा जाने के बाद अभी ब्रजवासियों ने जो है, विशेष करके गोपियों ने बड़ा रोते हुए बोले, वही दीन दयाल नाथ, वही मथुरा नाथ, कदावलक हृदय तदलोक कातरम द्वैत ब्रह्मति किम करमि अहम। चैतन्य चरितामृत में बोला हुआ है ये राधा रानी का स्वयं का अनुभव, श्री कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी लिखे हैं। ये जो वचन है माधवेन्द्रिवास जी का, जो वचन है, ये श्लोक को उच्चारण करते हुए अपना शरीर को छोड़ दिए माधवेन्द्रिवास जी। श्री कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो बात है ये साक्षात राधा रानी का बात है। कैसे कैसे देखो, ये माधवेन्द्रपुरी बाद जी का जवान पे आ गया। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने कहे, ये जो माधवेन्द्रपुरी बाद जी का जो श्लोक है, ओय दीन दयाल नाथ मथुरा नाथ, इसको गौड़ीय समाज एकदम मूल मंत्र बोल के, गौड़ीय समाज ये मूल मंत्र बोल के समझे तब उसका मंगल। ये जो माधवेन्द्रपुरी बाद जी का जो श्लोक है, इसमें कितना गहरा विचार है, कितना प्रेम है, कितना चाहत है, कितना विरह है, ये आप लोगों का हृदय में उद्भासित होना संभव नहीं। भजन करते चलो, माया को छोड़ो, फिर बाद में समझ में आएगा सब। ऐसा विचार है इसमें। प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो है माधवेन्द्रपुरी बात जी का ये जो श्लोक है, श्रील माधवेन्द्रपुरी बात जी का जो श्लोक है, यही गौड़िया मठ का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र गुप्त मंत्र है। जिस मंत्रों को हृदय में बैठा लो मंत्र देवत, तो फिर मंत्र देवता की भी दर्शन हो जाएगा, और अप्राकृत विरह यंत्रणा जो है गौरी भजन का यही रहस्य है। सारा जिंदगी रोना गौरी भजन का ऐसा ही उद्देश्य है, सारा जिंदगी रोना, रोते रोते पागल हो जाए, ऐसा ही गौरी भजन है। जो लोग समझे नहीं, गौरी मजे आए हुए हैं, अगर कम से कम अपराध से बचे तो कम से कम कुछ किसी जिंदगी में हो जाए, लेकिन इसी जिंदगी में होना तो असंभव है। राधा रानी का जो प्रीति है, प्रेम है, उसमें हर वक्त रोना ही है, हर वक्त। राधा रानी का कुंजो देखो, राधा रानी का कुंजो उसमें देखो झांकी, हर वक्त राधा रानी का रोना ही रोना, कुछ नहीं यार, ऐसा है। जो जितना ये अप्राकृत विषय को अनुभव किए वो उतना ही आगे चल पाए। बाकी तो मथुरानाथ इसलिए बताएं कि आप मथुरा में चले गए हो, आप तो मथुरा का हो गए हो, मथुरानाथ हो गया आप तो इतना दिन तक नंद बाबा का बेटा नंदनंदन वृंदावन चंद्र, आप मथुरानाथ हो गए हो। और इस प्रसंग में काल भी चर्चा किया था, ब्रजगोपियों ने बड़ा रोती हुई बताए कि आप तो मथुरा में चले गए हो, मथुरा में जितना शिक्षित रमणी है, मथुरा का शिक्षित रमणी है उधर, वो लोग तुमको बहुत प्यार कर सके, क्योंकि हम लोग तो ग्वालिनी हैं, हम लोगों का पास तो उतना वैदग्ध नहीं है, उतना विचार नहीं है, आपको उतना सेवा नहीं कर पाए। ऐसा करके वो जो प्रीति का ये बात जो है, प्रीति का बात है, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का प्रसंग आए आज, आज नहीं हम तो हर मुहूर्त तो सोचते रहते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में, प्रभुपाद का बारे में हर वक्त। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अगर नहीं होते तो हमारा गौड़ीय भजन में बड़ा नुकसान होता। परमहंसो व्यक्ति जो है, परमहंसो व्यक्ति का ऐसा ही विचार है, जगतवासी अगर मेरा बात ना सुने तो ना सुने मैं क्या करूँ, भजन बैठे हो। परमहंसो व्यक्ति जो है भजन करते रहते हैं, और बहुत सारे परमहंसो व्यक्ति हैं, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसा परमहंसो व्यक्ति वो दुनिया में ऐसा इतिहास नहीं है, जो परमहंसो होते हुए भी गाली दिया सबको, परमहंसो होते हुए भी गाली दिया सबको। हाँ, जो जो कपट व्यक्ति हैं उन लोगों को एकदम गाली दिए बाबा जी महाराज। ऐसा सुंदर उनका भाव है जगतवासी को बचाने के लिए, ऐसा भाव प्रकट किए। ये जगतवासी जो है बड़ा बेईमान है, गुरु वैष्णव बहुत कुछ चीज़ देना चाहता है कि तो ये लोग ये सब लेने के लिए तैयार नहीं है, क्या करें। अंतिम में तो वो लोग चले जाते हैं दुनिया छोड़ के। जगत में जैसा प्रवचन होता है ब्रह्म और गीता आदि, प्रभुपाद जी ने बताए ये सब पैसिव सेक्स है, पैसिव काम। जो लोग का हृदय में काम है वो काम को पूर्ति करने के लिए ये सब चीज़ चर्चा करता है, वो लोग का हृदय में वास्तविक प्रीति नहीं है, पैसिव काम। काम दो किस्म का, एक तो है सुप्त काम, बाहर में प्रकाशित नहीं देखा जाता है, और एक है प्रकाशित हुआ, दो किस्म का। ये एक किस्म का व्यभिचार है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे बाजार में किताब मिलता है और लाओ, ला के मुखस्त कर लो, करके अपना कर लो, लेकिन अनुभव कहाँ मिलेगा, अनुभव कौन देगा तुमको। अनुभव तो पैसा से नहीं होता है, कितना पैसा खर्चा करो तो अनुभव नहीं देगा, जाओ अनुभव तो नहीं देगा। अनुभव एकमात्र तो गुरु वैष्णव जो है वही दे सकता है, बाकी जाओ, बाकी घूमो रास्ता। एक दफे गुरु जी को श्रील भक्ति प्रमोदपुरी विश्व महाराज परमहंस गुरुदेव को एक शिष्य तो नहीं है, नाम का शिष्य है, करोड़ों करोड़ों पैसा का इकट्ठा की, और वो एक दफे आके गुरु जी को बोले एकांत में, गुरु जी आपका स्वरूप क्या है बता दो, कृपा कर आपका स्वरूप क्या है। गुरु जी गुस्से में आके बोले पागल कहीं का, पैसा से मेरा स्वरूप जान लोगे, हैं पागल छागल कहीं का, पैसा से मेरा स्वरूप जान लोगे, जा भग भगा दिया, पैसा से स्वरूप जान लेगा। जैसे राधा कुंड में स्वरूप बिक्री होता है 1,50,000, जैसा जैसा स्वरूप गोपी बना देगा तुरंत, लड़का को लड़की बना देगा, ये सब चल रहा है बाजार में। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का पास एक व्यक्ति बहुत बार आए और बाबा जी महाराज के बोले बाबा जी महाराज हमारा स्वरूप को बता दो कृपा करके, हमारा क्या स्वरूप है, हैं बाबा जी महाराज बार बार ये सब आके उसको डिस्टर्ब करे, तो बोले अभी जाओ बाद में जाओ जाओ, भगा दिया। बहुत बार आए, जितना बार आए वंचित कर दिया, जाओ अभी टाइम नहीं, बाद में गुस्सा होके गाली दिए चला गया। बाबा जी महाराज हंसते रह गए, बोले छागल कहीं का, बाबा जी महाराज हंसते रह गए, स्वरूप नहीं बताए। बाबा जी महाराज बार बार वंचित करते रहे, आज नहीं कल ना, बाद में आओ, जाओ अभी टाइम नहीं। अंतिम में वो इतना वंचित होने के बाद गाली दे के चले गए, बेकार। बाबा जी महाराज हंसते रह गए, छागल कहीं का, जो सामान्य विषय को छोड़ नहीं सकता वो कृष्ण भजन करे, वो अपना स्वरूप जानना चाहता है, सोचो कितना बदमाश है, अपना छोटा सा विषय बोलो संसारी आदमी को ये छोड़ के आओ तो अरे नहीं छोड़ सकता, कृष्ण भजन करे, कृष्ण भजन करे थोड़ा सा चीज इसको छोड़ के आओ तो देखिए छोड़ नहीं सकता। हम तो कभी कभी दुखी होकर ऐसा उदाहरण देते तो ये उदाहरण जब भी ठीक नहीं है फिर भी ठीक, हम बोलते देखो ये जो हमारा देश जो स्वाधीन हुआ, ये देश का जो स्वाधीनता तो संग्रामी है, ये लोग अपना जिंदगी को दे दिया देश माता के लिए, देश माता के लिए जो बोला वो दिया। हम जानते हैं ये अपराकृत विषय नहीं है, हम जानते हैं, फिर भी हम ये उदाहरण देते देखो एक देशवासी के लिए देश माता के लिए एक स्वाधीनता तो संग्रामी अपना शरीर को छोड़ दी, शरीर को छोड़ दी, जब भी बोला छोड़ दिया, लेकिन तुम जो हो तुम गुरु वैष्णव चरण में आत्मसमर्पण किए हो लेकिन तुम झूठा बोल रहे हो, बूंद एक बूंद भी गुरु वैष्णव चरण में देने के लिए तैयार नहीं है। गुरु वैष्णव के साथ तब तक तुम संबंध रखना चाहते हो जब तक अपना स्वार्थ का विघ्न ना हो, समझा मेरा बात। हम गुरु वैष्णव को उतना तक सेवा करना चाहते हैं, उतना तक उसी समय तक हम उसका साथ प्रीति रखना चाहते हैं, जब तक हमारा अपना जो स्वार्थ है सेल्फ इंटरेस्ट है तब तक विघ्नित ना हो जाए। जरा सा भी हमारा स्वार्थ विघ्नि हो जाए वो गुरु वैष्णव के एक लात लगा दे, ऐसा ऐसा हम आप पशु है, हम ऐसा पशु है हम, अब हम हरि भजन करने के लिए आए हैं ऐसा स्थिति है। कम से कम तो वो लोग अपना शरीर को दे दिया देश माता के लिए, मैं जानता हूं अप्राकृत विषय है, तुम भी कहां अप्राकृत विषय कहो, वो तो अप्राकृत विषय का नहीं है, मैं जानता हूं। ये उदाहरण देना तो हमारा ये तुमको शर्म, ये तो शर्म होता है सोच के, लेकिन कम से कम तो दिया अपना शरीर को, लेकिन हम तो जरा सा भी हमारा स्वार्थ का थोड़ा खिलाफ हो तो गुरु वैष्णव को छोड़ने के लिए हमारा एक सेकंड भी नहीं लगता। प्रभुपाद का ये सब विचार है बहुत सुंदर, भले गुरु वैष्णव के साथ तब तक हम संबंध रखना चाहता है, प्रीति रखना चाहता है, सेवा दिखाना चाहता है, जब तक हमारा अपना स्वार्थ का विघ्न ना हो। जरा सा भी विघ्न हो जाए तो गुरु वैष्णव के साथ पहले असहयोग, यही भाषा पहले असहयोग नॉन कोऑपरेशन पहले, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन हुआ असहयोग, उसके जा जो है कंपटीशन प्रतियोगिता, उसके बाद लड़ाई, मारो गुरु वैष्णव को खून करो, ये मेरा विचार है। समाज में देखो मैं भागवत लेके बैठा हुआ हूँ, ये अगर ना हो हम छोड़ देंगे सब कुछ, यही विचार है समाज का। तमाम दुनिया ढूंढने का बात एक ऐसा जीवात्मा नहीं मिलता जो वास्तविक गुरु वैष्णव चरण में उत्सर्ग कर दिया अपना जिंदगी को, वास्तविक हरि भजन करने के लिए तैयार हुआ, ऐसा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का जिंदगी जो है वो चर्चा करने जाए तो अगर कोई आदमी है तो रोना शुरू कर देगा, अगर वो मानुष है तो रोना शुरू कर देगा, ऐसा जिंदगी है। बाबा जी महाराज किसी से कुछ सेवा नहीं लेते थे, वो जानता है ये लोग सेवा करने के लिए आता है, सेवा का बदले में कुछ लेके जाएगा, भक्ति नहीं मांगे, किसी से सेवा नहीं आ, निरपेक्ष एकदम परम निरपेक्ष। जब तक परम निरपेक्ष नहीं होगो होए होना, जब तक परम निरपेक्ष नहीं हो पाओगे तब तक भजन नहीं होगा। किसी का भरोसा ना करो, ये मेरे को ये दे जाएगा, वो मेरे को ये दे जाएगा, ठाकुर जी का जो इच्छा है दे तो खाए नहीं तो नहीं खाए, ऐसा शक्ति लेके अगर भजन में बैठो, कृष्ण तो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, दुनिया भर का संपत्ति देने के लिए साधु के पास आता है, साधु बोलता है तुम रखो अपना पास संपत्ति, तुम्हारा संपत्ति तुम्हारे पास रखो हमको नहीं चाहिए जाओ। इतना परम निरपेक्ष जो वैष्णव है, वो निरपेक्ष वैष्णव जो है इसको भी समाज गाली दिया अपमान किया कितना बार, परम निरपेक्ष है। राजा मुनिन्द्र चंद कितना बार कहे महाराज आप थोड़ा आओ मेरा मुकान पे रहो, बहुत बार बोले। बाबा जी मना हंसते हुए बोले एक काम करो ना, आपको तो भजन ही करना है ना, आप भजन ही करो ना, तो एक काम करो आप आपका राजप्रसाद छोड़ के मेरा पास आ जाओ, मैं आपको कुटिया बना दूँ, एक ठो झोपड़ी, एक झोपड़ी बना दे, झोपड़ी का अंदर आप इधर भजन को मैं भजन को, हमको अगर लेके आपका राजप्रसाद में ले जाओगे तो उधर आपका जो वैभव है सो राजप्रसाद देख के मेरा लोभ होगा, आपका साथ मामला शुरू हो जाएगा, क्या दरकार है, मामला शुरू हो जाएगा, आपका घर में कामिनी कांचन है, कितना सारे वैभव है, हमको देखने का रुचि नहीं है, हमारा भी देखने का रुचि नहीं है, बिल्कुल। बाबा जी महाराज का चरण का सौगंध हमको इच्छा नहीं लगता, क्या करें। ऐसा करके बाबा जी महाराज पूरा जिंदगी को गुजारे हैं, पूरा किसी का साथ को ऑपरेशन नहीं, वो जानते हैं सब, बस अपना शरीर को छोड़ दिए। और जाने का पहले बोले सबको, जाने का पहले बाबा जी महाराज बोल के गए, तुम लोग सुनो ध्यान से, बाबा जी महाराज बोल के गए, बाबा जी महाराज बोले मेरा बात ध्यान से सुनना, जब हम मर जाए ना तो हमारा जो शरीर है एक रस्सी से हमारा पैर को बांधना, बांध के जैसे कुत्ता मरता है ना और एक ऐसा खींच के ले जाते हैं, लेके गंगा में ऐसा फेंक देना, ये हमारा मातृक पशु जो है इसका अहंकार को तोड़ने के लिए बोला है। हम जब मर जाएं हमारा जो शरीर है ऐसा करना, मेरा पैर पे एक तो रस्सी बांधना, बांध के खींच के ले जा, कुत्ता को जैसे ले जाए लाके गंगा में फेंक देना, बड़ा दुख के साथ बोला, क्या अनुभव की बात है। गुरु वैष्णव चाहता है सबका हृदय का अहंकार को नाश करे, लोग चाहता नहीं, जिस अपराकित शरीर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का साक्षात गौरांग महाप्रभु लेके नित्य करना चाहता है, गौरांग महाप्रभु अगर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का शरीर को अपना हाथ में ले ले, गौरांगो कितु कितार तो हो जाएगा, ये तो भगवान है ही है, लेकिन गौरकिशोर बाबा जी महाराज को अगर गोदी में ले ले, कितु कितार तो बन जाए, ओ गौरकिशोर बाबा जी महाराज ये अनुभव की बात कह रहे हैं, जहाँ हमको लेके खींच के गंगा में फेंक दे, लेकिन समाज समझे कि हमारा कोई कीमत नहीं है। हम भी ऐसा चाहता है कि जितना धोनी व्यक्ति हैं, जितना सारे है सब हमारा सर पे लाठी मारे, हमको अपमान करे, हमारा नाम पे बदनाम दे, जितना दे उतना अच्छा है हमारा लिए, हमारा सुजोग हो जाएगा, हमको कोई बुलाएगा नहीं, एकांत में बैठ के भजन करे, क्या लफड़ाबाजी आके क्या करे, बेकार का समय खराब। जितना बदनाम आप लोग करोगे उतना हमारा लिए अच्छा है, हम सोचते हैं कि जितना अच्छा है मेरा लिए, एकांत में जाके बैठ जाएंगे भजन करेंगे, चलो क्या उपकार करे, अपना ही उपकार नहीं कर पाया दूसरे का क्या उपकार करे। गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का जो शरीर है प्राकृत, जब विमला प्रसाद सरस्वती प्रभुपाद का खबर मिला जी परमहंस बाबा जी महाराज हमारा गुरुपाद परमहंस अपना शरीर को छोड़ दिए, जब भी खबर आए निशांत तो लीला में प्रभुपाद भजन में थे, चैतन्य मठ जिसको बोलते हो, उस समय अपना शरीर में एक ऐसा हरा जो है एक चादर था ब्रह्मचारी वेश, एक सेवक को लेके दौड़ के जा रहा है बाबा जी महाराज का उधर, दौड़ के प्रभुपाद का ऐसा मूर्ति कोई नहीं देखा, दौड़ के जा रहा है गंगा पार करके महाराज जी के पास पहुंचा। जब देखे ये परमहंस बाबा जी महाराज का जो शरीर है इसको घेर के बहुत सारे आदमी घेरे हुए हैं, बहुत बदमाश लोग सब बाबा जी महाराज शरीर को घेर लिए हैं, वो शरीर को दे के बिजनेस करे, वो जो वैष्णव का अपरा के शरीर है इससे भी बिजनेस होता है, बड़ा सुंदर बिजनेस। गुरु जी का मंदिर बना दो बड़ा बड़ा सुंदर, उसमें बहुत सारे माल पानी आते रहेगा और हमारा हम बन के रहेंगे गुरु जी का सेवक बन के, कितना सुधर। क्योंकि जड़ जगत में अगर होते तो हमारा नौकरी चाकरी नहीं मिलता, हमारा क्या क्वालिटी है। जड़ जगत में अगर हम रहते तो हमारा नौकरी चाकरी नहीं, हमारा क्या क्वालिटी है, कुछ है नहीं। तो कम से कम गुरु वैष्णव का सहारा लेके अपना बिजनेस बनाए तो वो सबसे अच्छा है, बिना पैसा का बिजनेस है। सामने गुरु वैष्णव रहे तो खान सब आएगा ना, सुविधा हो जाएगा। ये गुरु वैष्णव को लेके बिजनेस, सुंदर बिजनेस, सबसे अच्छा, कैपिटल नहीं लगे, बिना कैपिटल का बिजनेस है, करो खूब सुंदर। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि तो हम तो मायावादी है ना, ठाकुर जी को नहीं मानते, विश्वास नहीं है गुरु वैष्णव का, तो मायावादी है। उसके बाद अगले जिंदगी में क्या, अगले जिंदगी बोल के है कि नहीं, यही विश्वास नहीं। चार्वक जैसा है ना, चार्वक का नीति, चार्वक ऐसा है नास्तिक, वो अगला जन्म है यही विश्वास ही नहीं करता। चार्वक का नीति है, चार्वक बोलते हैं देखो अगला जन्म कुछ नहीं है, बेकार की बात है, हैं, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कित्वा घृतम पिबेत, अरे घी खा लो धार करके पैसा, अगला जन्म कुछ नहीं है, बेकार, मर जाए तो मिट जाए, बस ये चार्वक का नीति। ये सब नीति वाले क्यों ऐसा बोला, अगर वो लोगों के अंदर में ये विश्वास होता हम जो ये अपराध कर रहे हैं इसका बाद जिंदगी हमारा क्या होगा, कम से कम ये विचार आता तो कम से कम ये सब बंद कर देता। हम 100% विश्वास लेके बोल रहा है जो ये लोगों का ये भी नहीं है, कम से कम ये नहीं है, ये नहीं है, इतना अपराध किए पैसिव हो गया, हार्ट एकदम जैम हो गया, इतना विश्वास भी नहीं है, ऐसा हालत खराब। जब प्रभुपाद उधर पहुंचे, देखे सारे बदमाश जो है सारे वो घेरे हुए हैं, बाबा जी महाराज का शरीर को उधर जाए, सब आपस में चर्चा कर रहा है। ए महाराज बोल के गया, शरीर छोड़ने के बाद पैर में रस्सा लगाकर खींच के गंगा में फेंक दे। प्रभुपाद ने हुंकार करके बोला, कौन जानवर ये बोल रहा है, कौन है, किसका हिम्मत है ये बोल रहे हैं। परमहंस गुरुदेव मेरा ये तो ऐसे ही दैन्य करके बोल के गया, सनातन रूप का दैन्य है ये, गुरु वैष्णव का दैन्य जो है ये हमारा मापिक पशु को स्पर्श करता नहीं, हमारा हृदय। ये लोग तो बोलते रहते हैं, पुरुष शेर कीट होते मुई शेर लोगिष्ट तो बोलते रहते हैं, और हम तो कपट करके वाहन चाकल्पतुर बोलते हैं, कपट कपट लोगों का कम करोड़ों जिंदगी में कोई मंगल नहीं, कभी नहीं होगा, कपट सब ऐसा है। हुंकार करके बोले ये मेरा गुरुजी है, मैं एकमात्र तो शिष्य हूं। ये लोग बोले नहीं हम लोग भी शिष्य है, आप शिष्य है। प्रभुपाद जी ने बोले देखो परमहंस ये जो सिद्ध महात्मा है इसका शरीर छोके आप लोग बोलो पिछले एक साल में स्त्री संग नहीं किया, बोलो। डर गया, अच्छा छोड़ दो, 6 महीना में कोई स्त्री संग नहीं किया, आओ सामने स्पर्श करो, उसके बाद छोड़ो दो, 1 महीना में कोई स्त्री संग नहीं किया, आओ एक स्पर्श करके बोलो, बोल नहीं सका। उसके बाद काल रात को कौन नहीं किया, आओ कोई नहीं, सब भाग गया। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जनरल आया, आके देखा इतना तेजो, वैष्णव को जितना गाली दे जितना अपमान करे, किसी का अगर थोड़ा विवेक है तो देखने से पता चलता ना वैष्णव का तेज, वैष्णव का शक्ति, ये देखने बदनाम तो बहुत लोग दे तो क्या होगा उसमें। पुलिस इंस्पेक्टर देख के ही पता चला ये वास्तव साधु है, उसका हृदय में गौर बोला। उसके बाद क्या कि भले उसका समाधि का व्यवस्था की उधर, उसके बाद उधर भोगराग किया थोड़ा, बाद में ठाकुर जी का इच्छा ही नहीं तो गंगा जी का अंदर आज श्रील महाराज जी का जो समाधि है गंगा गर्भ में चला गया। क्योंकि उधर होता तो बहुत सारे गुंडाबाजी, बहुत सारे बदमाश है, पूरा सहजिया सब, सहजिया बोलने का अधिकार भी मेरा नहीं है कि इतना सहजिया हो चुका हमारा अपना खानदान, हम उसको क्या सहजिया बोले। गुरुजी बोल के गया था, किसको सहजिया बोलने का कोई हिम्मत नहीं है, इतना सहजिया हो गया ये लोग, किसको बोले। उसके बाद जो है प्रभुपाद जी बाद में गंगा गर्भ में वह चला गया। वहाँ से गंगा गर्भ में जाने का एकदम तैयारी, उस अवस्था में परम वैद केशव गोस्वामी महाराज आदि विनोद प्रभु आदि बहुत सारे सब मिल के वो समाधि का जो क्या करे, उपाय क्या है, समाधि को उधर से लेके पूरा स्थानांतर किया चैतन्य मठ में। वो अभी चैतन्य मठ में है, अंतर से गंगा गर्भ में भी जाने वाला था, उधर से सब उठा के बाबा जी महाराज का गंगा जी का इच्छा है लेके जाए, गंगा मैया ले ली ये परमहंसों का लेके, अब उधर से उठा के पूरा चैतन्य मठ में प्रतिष्ठित हुआ। राधा कुंड श्याम कुंड जो है, राधा कुंड का किनारे जहाँ नित्य बाबा जी महाराज का स्थिति है, बहुत सारे आदमी अपमान करने के लिए प्रभुपाद को बोलते थे, आपका गुरु जी का स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं, जानते हैं कोई कोई जगह नहीं है, परमहंस वैष्णव है। महाराज एकदम, प्रभुपाद एकदम चिल्ला के बोलते थे, देखिए मेरा गुरुपाद पद्म का नित्य ठिकाना है राधा रानी का चरण कमल, विश्वानुनंदिनी, राधा कुंड का किनारे, किंतु वर्तमान वो लीला कर रहा है कुलिया में, जाओ दर्शन कर लो, ऐसा करके बोलते थे। जो भी हैं ये परमहंस बाबा जी महाराज नित्य जगत से मेरे को कृपा करें, मेरा अंदर में कोई भी कपट भावना आए, बात सब साधु बना दे, अंतिम में अपना चरण में ले जाए तो अच्छा, ऐसा तो आशा ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्थिति है कैसे जाए। परम पूज्य भक्ति दी तो माधव गोस्वामी महाराज जी का बात कहने जाए तो बहुत सारे, अगले साल उधर हुआ था, थोड़ा चर्चा भी किया था, प्रभुपाद का जितना सारे गण हैं, इन गणों में परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज जी का नाम एकदम ऊपर, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी का इतना सेवा किए, इतना सेवा किए, और प्रभुपाद जी जैसे अल्प थोड़े ही समय में 64 मठ बना दिया। इसके बाद परम पूज्य भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज हयग्र ब्रह्मचारी जो है, ये परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज जी का ही ऐसा क्षमता हुआ, जो भारत में प्रधान प्रधान जाएगा, मेन जाएगा परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज का मठ देखो, कहीं भी देखो, ये हम हैरान होके चिंता करते कैसा संभव है, सब इम्पोर्टेंट जगह मठ कर दिया, ऐसा ऐसा जगह जो कोई सोच भी नहीं सकता, करोड़ों करोड़ों रुपया हो तो भी होगा नहीं। जैसे चंडीगढ़ में 20 सेक्टर में मठ है, जब भी मठ में क्या हो रहा है नहीं हुआ वो सब बात हम नहीं बोलेंगे, हमारा कहने का मतलब वो महापुरुष लोग हमारा लिए मठ बना के गया हमारा मंगल के लिए, लेकिन हम निर्बोध है उसका नाजायज़ फायदा उठा रहा है। मठ मंदिर हुआ है, गुरुवर को बोल के गया, मठ मंदिर तुम्हारा नहीं है, मठ मंदिर जो भजन करे, भजन करने वाले जो है उसी का लिए मठ है, हमारा मठ है तो गृहस्थी का विचार है, तुम गृहस्थी हो, हमारा मठ है, हमारा गुरुजी है, विचार करके देखो तो गृहस्थी है, उसके हृदय में दुर्गम दूषित संसार है, नहीं होने से ऐसा बात कभी नहीं आएगा। मठ जो भजन करे उसका है, मठ कभी किसी का संपत्ति नहीं बनता, ऐसा है विचार। तो महाराज जी इतना सुंदर, हर जगह काय गुवाहाटी बोलो, किसी भी जगह बोलो, हर इम्पोर्टेंट जगह, ऐसा कलकत्ता में वो जहाँ भी, असंभव है। प्रभुपाद का बाद ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति बहुत कम होता है, बाप रे बाप कितना प्रभाव है, सारे इम्पोर्टेंट जगह मत किए, और बाद में क्या हुआ ना हुआ हमारा दरकार नहीं, लेकिन मठ किए गुरु वैष्णव का सेवा के लिए किए हैं, बहुत सारे सेवा किए माधव गोस्वामी महाराज, बड़ा सुंदर ऐसा प्रचार किए। प्रभुपाद जाने का बाद बहुत सारे घटना हैं, बहुत सारे, उसका बाद परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज को अर्थात हयग्र ब्रह्मचारी को चैतन्य मठ का आचार्य बना दिया, बनाया गया था। लेकिन आचार्य मानने का बाद जो प्रचार किए महाराज, इसके द्वारा जो विरोधी पार्टी है बड़ा डर गया। दिखने में इतना सुंदर है, सब आदमी बोलते थे ये प्रभुपाद का लड़का है कि नहीं। अरे लड़का, प्रभुपाद शादी ही नहीं किया, आ कुमार ब्रह्मचारी है। तीखने से बोलता ये आजान लंबित भुजो, इतना सुंदर देखने में, देखने से हो जाएगा प्रवचन, दूर की बात है, प्रवचन दरकार नहीं, सिर्फ आके बैठे देखने में सात आदमी का सर झुक जाए। भक्ति विवेक भारती महाराज जी, ये सब महापुरुष का बात बोले हमारा छाती 48 इंच हो जाता, लेकिन बड़ा दुख होता है ये संप्रदाय का। हमारा इतना हमारा गर्व होता है कि ये सब महापुरुष हमारा गुरुवर्ग है। भक्ति विवेक भारती महाराज हैं, ढाका में कॉरपोरेशन जो मैदान है, हम उधर बैठ के हरी कथा बोलते, कॉरपोरेशन का मैदान, और हिंदू लोग जो है वो विरोध किया, वहाँ जमीन नहीं देने देंगे। अब मुस्लिम भाई जो है, जो उधर का कॉरपोरेशन का मेयर है, वो बोले हिंदू लोगों को बोले, अरे आप लोगों का तो गौरंग महापो का मंदिर हो रहा है, आप विरोधी क्यों हो रहा है? इच्छा करके वो जो है वो अपना कॉरपोरेशन का जमी जो है उसका कोई दाम नहीं है, बेकार है, पड़ा हुआ है, ऐसा बोल के सरकार को दिखाकर पेपर में गौरी मठ का दे दिया, तभी आज ये गौरी मठ हुआ। देखो मुस्लिम भाई है कितना ऊंचा हृदय है, बोले महाराज आपका ही तो मंदिर हो रहा है गौरंग महापो का, अच्छा ही तो है, बोल के वो कर दिया, और हिंदू जो है वो विरोध किया। ऐसा है देखो, और वो कॉरपोरेशन मठ में ऐसा ये इतना बड़ा महापुरुष जो है बैठ के हरी कथा बोलता था, कुछ नहीं, आप तो हमारा सामने माइक है, रिकॉर्डर है, कैमरे, हम तो हंसी लगाते, हम तो हंसते रहते हैं, ऐसा है हरी कथा बोलते थे, कुछ नहीं है, अपना कंठ रहता है, पूरा मैदान का आदमी सुने हैं। और उसका साथ कंपटीशन करने के लिए क्या कि शांतिपुर से किसी गोसाई को लेके गया, भले अद्वैत परिवार का है ऐसा बोल के, हम तो नाम नहीं बताएंगे, लेके भागवत का बड़ा पंडित वहाँ कंपटीशन करने के, हम बोला नहीं गुरु वैष्णव का सहयोग जगह तब तक हो, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद कंपटीशन, उसके बाद हैं एवर फाइट, मारो ओपनली, ऐसा ही नियम है। वो उधर पाठ कर रहा है उधर, इधर महाराज बैठ के पाठ कर रहा है, ऐसा बैठ के जैसे लगता है प्रहलाद महाराज बैठा है। प्रहलाद महाराज थोड़ा सैम वर्ण था, काला कृष्ण वर्ण, प्रहलाद महाराज का वर्णन है, और आंखें जो है कमल का माफिक, महाराज बैठे ऐसा बैठे, बैठ के प्रवचन कर रहा है चैतन्य भागवत, और उधर भागवत प्रवचन हो रहा है। सारे आदमी को भड़का दिया, ओ इधर बड़ा पंडित आया, इधर भक्तों ने गोड़िया मठ बेकार है, ऐसा करके गाली दिया। अब महाराज बैठ के गौरंग महापुर को चिंता निता को नित्यानंद चिंता के बस वंदना किए। उधर का जो भागवत प्रवचन बहुत पैसा लगता है उसको लाने के लिए, बहुत उधर उधर बहुत पैसा लगता है, इतना पैसा दो तो भागवत प्रवचन जाए। इधर महाराज जब वंदना करके शुरू किए ना चैतन्य भागवत का एक एक श्लोक, तो लगता है कि हमारा अंतर से आत्मा को खींच के लाए। सारे आदमी उठा उठ के एकदम दौड़ के आ गए महाराज के साथ, महाराज बुलाया भी नहीं किसी को, अरे कोई नहीं आया तो हम अकेला पढ़ कर, अकेला ठाकुर जी को सुना, खींच के आ गए सारे आदमी, वो सारे आदमी खींच के महाराज जी के पास है। ऐसा है ठाकुर जी का पति, अगर जिसका प्रेम है प्यार है उसको मारा नहीं जाए, क्या करे। ये हमारा परम प्रिय माधव गोस्वामी महाराज कितना बदनाम दिया था, कितना बदनाम, कितना बदनाम मत पूछो। ओपनली पेपर हैंडबिल करके प्रकाशित किया है, ये चैतन्य मठ का गद्दार है, वो लोगों ने सब मिलकर चैतन्य मठ से महाराज को बाहर कर दिया, बोला आप चले जाओ। महाराज बोले हम तो आचार्य होना नहीं चाहे, आप लोग जोर जबरदस्ती आचार्य किया मेरे को, आचार्य होने के बाद शिष्य बन गया, अब हम कहाँ जाए। बोलो वो सब नहीं जानता, आज रात को खाली कर दो मठ, छोड़ के चले जाओ। तो क्या माधव गोस्वामी महाराज चैतन्य मठ का बाहर गया, उसके बाद कलकत्ता में गया, कहाँ जाए, इतना शिष्य है लेके, एक दुकान घर में रहा, एक दुकान घर, एक व्यक्ति बालीगंज का बोला हमारा दुकान घर खाली है महाराज आप रहो वहाँ करके, एक कुछ नहीं है खाने का, एक एक घर में जाके थोड़ा थोड़ा चाल लेके बस उसी को रोसी किया, उधर थोड़ा प्रसाद पाया और प्रचार करते रहे। और जहाँ जहाँ महाराज का प्रवचन हो रहा है वह हैंडबिल छपा दिया, ये चोर है बदमाश है इसका प्रवचन मत सुनो, ये चैतन्य मठ का सारे हड़प कर ले, कुछ नहीं लिया महाराज, ओपनली हैंडबिल दिया। इसके बाद भी महाराज जी का जिंदगी में गुस्सा नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं किया, उल्टा जो लोग अपमान किया जो लोग किया, बड़े भाई है हिसाब से बड़े गुरु भाई लगता है, उसको देखा बरंदा में खड़ा हुआ है परिक्रमा जा रहा है, महाराज जी गाड़ी रास्ता में पूरा साष्टांग दंडवत कर रहे बड़ा गुरु भाई को, वही बदनाम किराया। उसके बाद साष्टांग दंडवत कर रहे रास्ता में गिर कर, पूरा ओपन गाड़ी रास्ता में बड़ा गुरु भाई दंडवत, जो भी हो रहा है मेरा मंगल के लिए, मेरा भी ऐसा विचार है, जो भी मेरा साथ बेईमानी कर रहा है जो भी जो कुछ भी कर रहा है, हम बोला ठाकुर जी जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, मेरा लाइब्रेरी चोरी हो गया 3 बार, अंतिम लाइब्रेरी वो भी गया, सुंदरानंद विद्या विनोद का लाइब्रेरी मिला सब गया, और जो लोग किया सब मंगल कुशल रहे, हम कुछ नहीं बोले, ठाकुर जी हमको जैसे रखे वैसे ठीक है, उसमें कोई गुंजाइश है नहीं, सब ठीक है, जो कर रहे हैं ठाकुर जी सब ठीक है। तो ये महापुरुष जो है देखो कितना सारे मठ किया, थोड़ी समय में इतना सारे मठ कर दिया पूरा, कितना प्रचार किया कितना जाएगा, कभी भी माधव गोस्वामी महाराज के जिंदगी में गुस्सा बोल के कोई नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा, किसी क्रोध नहीं देखा। प्रचारक है बाप रे बाप, कितना उनका स्वभाव, कितना सुंदर, कितना कैरेक्टर, कितना उसका सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता, इतना प्रभाव आचरण। श्रील भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज के साथ मेरा गुरुजी 36 साल गुजारा, 36 साल, जैसा इसका स्वभाव है ऐसा इससे ही स्वभाव है, दोनों गुरु भाई एक साथ रहे, सोचो तो पागल हो जाओगे। दोनों का जो शुद्धता आचरण है, ये जो आचरण है यही तो प्रचार। आदमी सोचते हैं कि हम बड़ा लेक्चर देने वाले, हम बाजार में जाएंगे लोगों को भड़का के पैसा लेके आएंगे, यही तो प्रचारक है तुम्हारा, तुम्हारा प्रचारक तो यही है, तुम तो तुम्हारा बुद्धि में क्या है, तुम्हारा तुम्हारा बुद्धि में कुछ है? अब इंटरनेट खुलो अब देखने बैठ जाओ, तुमको मालूम ही नहीं है वो गौड़ीय मठ का खिलाफ है, गौड़ीय मठ को घृणा करता है, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु का एक आध श्लोक बोल दिया, बड़ा सुंदर प्रवचन करता है, तुमको क्या पता है? हमको आश्चर्य लगता है समाज कितना घिरा हुआ है, हमको ये बात देख के ये सब सब चीज देख के बड़ा हम दुखी हो जाता है, समाज कितना घिरा हुआ है, बिल्कुल विचार नहीं है। महाराज वो गौड़ीय मठ का खिलाफ है, उसका प्रवचन देखो कभी भी गौड़ीय मठ का एक बात नहीं उठाया प्रभु, जबकि सारा ब्रह्मांड में गौड़ीय मठ छोड़ के इतना बड़ा प्रचार कोई नहीं किया, लेकिन वो प्रवचन देता है इंटरनेट में सब सुनता है, लेकिन कभी भी गौड़ीय मठ का बात भूल के भी नहीं उठाए कभी, क्योंकि गौड़ीय मठ का बात उठाए तो अपना जो स्वरूप है खुल जाएगा, गौड़ीय मठ का बात कभी नहीं उठाए। बहुत सुंदर प्रवचन, सब आदमी सुनता है, इतना मीठा गला है सब। पहला बात तो ये है तुम भगवत प्रवचन क्यों सुन रहे हो? हम फर्स्ट क्वेश्चन करें, हमारा ही संप्रदाय का सारे जितना है पागल का माफिक दौड़ता है, हमारा पहला क्वेश्चन है तुम जो दौड़ रहे हो तुम ये भागवत प्रवचन सुन के क्या करोगे? वक्ता बनोगे ना, यही तो बात है। ठाकुर जी को तो ठाकुर जी प्राप्त तो तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, तुम वक्ता बनना चाहते हो, हम जाने तुमको। अगर बोलो कि ठाकुर जी को प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, हम बोला तुम झूठा कहीं का, क्योंकि वो तो कृष्ण भजन करने वाले नहीं है, उन्नीम बार को संप्रदाय की रामानुज सब कोसी संप्रदाय का है, वो राम भजन करे कुछ करे, तो जो राम भजन है जिसका मंत्र मिला है राम भजन का, उसका गुरु जी कौन मंत्र दिया है? राम मंत्र दिया है। तो जो उसका राम मंत्र दिया है, जिस हमारा गुरु जी हमको ठाकुर जी को दे सके, क्यों? इसका गुरु जी जो मंत्र दिया है उसी परंपरा में मैं ही हूँ, मेरा अगर भजन सिद्धि हो जाए तो गुरु जी जो ठाकुर जी के पास गया वही हमको मिलेगा, जिसका मंत्रो कृष्ण मंत्रो नहीं है वो भागवत प्रवचन करे तो कृष्ण का ऊपर इसका कितना प्यार है, उसका इष्टदेव तो राम है, उसका इष्टदेव तो नृसिंहदेव होगा, तो वो कैसे कृष्ण को देगा? जिसका जो चीज नहीं है वो कैसे दे सकता? ये सब विचार समाज आज तक नहीं किया, ये पहली बार आप लोगों के सामने हम उठाया। इतना निर्बोध है, इतना निरुखित वो सब सुनने के लिए जाता है, क्योंकि वो जाके वो पैसा कमाएगा। हमारा इष्ट देवता जो है, हमारा पास कोई शरणागत हो हम इष्ट देवता को दे सकता अगर भजन करे तो। जिसका इष्ट देवता कृष्ण नहीं है वो कैसे दे? उसका तो कृष्ण के ऊपर प्यार नहीं है, दिखावा है, इष्टदेव का ऊपर प्यार है, तो कैसे प्रवचन करे तो क्या होगा? पांडित्वाद्वे ईश्वर तत्व ज्ञान को भुना है, जितना भी तुम दिखाओ इसके द्वारा कभी भी कृष्ण भगवान संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अभी ऐसा स्थिति हुआ है, सामान चालाकी बंद कर दो, चुपचाप भजन करो, दौड़ा दौड़ी सब बंद कर दो, नहीं तो जीना संभव नहीं। परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज की जिंदगी में जो प्रचार है, बाप रे, कुंभ मेला चल रहा है, पूरा बड़ा बड़ा संप्रदाय का बड़ा बड़ा साधु आ गया, बड़ा बड़ा साधु सब, एक से एक विद्वान व्यक्ति। करपात्री जी जो है भारत का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है, बोलता है उसको, हम तो हृदय से जो भी है, किसी का अपराध ना हो, वो भी उधर उपस्थित है, परम पूज्य हरिग्रीव ब्रह्मचारी वो भी है, माधव गोस्वामी महाराज हुआ तब, तब तो संन्यास हो गया था, बाद में प्रभुपाद का बहुत बात। और वहाँ जो है इतना संत समाज में प्रवचन किए, सब मायावादी प्रवचन कर ले, ये प्रवचन वो प्रवचन कर ले, पर माधव गोस्वामी महाराज खड़ा होकर बाद में बोले आप प्रवचन किए, तो करपात्र जी उठ के खड़ा होकर बोले जितना सारे प्रवचन हुआ है परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज जो बोला वही फाइनल है, भक्ति का बात है। इतना बड़ा महापुरुष सब, ये हमारा खानदान है, हमारा गुरुवर्ग है, और इनका खानदान में जो है सब हमको काटने के लिए तैयार है, बोले हमारा गुरुजी का लाइन नहीं है, हमारा वो अलग है, फालतू बात, ऐसा लड़ाई चल रहा है। माधव गोस्वामी महाराज जाने कि हम उसका खिलाफ है कि क्या अनुगत, वो जाने, अब बोल के क्या करे, जो भी है। अभी ये सब महापुरुष का, एक महापुरुष का आविर्भाव, एक महापुरुष का तिरोभाव जो है, ये हम चर्चा किए थोड़ी इस परिसर में। ये तो ऐसा है इन लोगों का जिंदगी, पूरा जिंदगी लगाकर हम आवार इन लोगों का जो चरित्र है, स्वभाव है, हम चर्चा करते रहे तो भी खत्म नहीं होने वाला, चर्चा करते रहे हम, मंगल होगा, पूरा मंगल। काल जो है आज ये श्लोक को उठाया था, माथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना हमारा जिंदगी का फर्ज है, प्रभुपाद जी ने बताया। माथुर मतलब मथुरा नाथ का जो विरह यंत्रणा में जो लोग एकदम दुखी है, मथुरा में चले गए, मतलब इसका मतलब है विप्रलम्ब भाव का जो विषय है, मथुरा में चले गए मथुरा नाथ, इसलिए इसका नाम पड़ गया मथुरा नाथ। अभी ये जो है बाकी देखो विचार करके मथुरा में चले गए, और ये जो मथुरा में चले गए ठाकुर जी, इसका जो विरह यंत्रणा है विप्रलम्ब, इसके द्वारा ब्रजगोपियों का जो हालत है, ये ब्रजवासियों का जो हालत है, माथुर विरह ब्रजवासी मतलब ये सब ब्रजवासियों का सेवा करना ही हमारा जिंदगी का मकसद है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ब्रजवासी हैं, माधव गोस्वामी महाराज ब्रजवासी है, इसलिए भक्तिपूर्णोत्पुरी गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि आ रहा है दो एक दिन का बाद। ऐसा हमारा महोत्सव है, हमारा महोत्सव तो कांगल है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा महोत्सव हरि कथा कहाँ करे। ऐसा करके जो उद्धव जी बड़ा भारी शिक्षा हुआ, उद्धव जी बोले जे ये बड़ा कृपा भाई मेरा ऊपर जो इतना बड़ा कृपा किया कृष्ण, जो देखो इतना ये जो ब्रजवासी का जो प्रीति है प्रेम है ये सब जो शिक्षा है ये हमको मिला। ब्रजवासी का जो प्रीति है जो प्रेम है ये तो अगर हम मथुरा में रह जाते तो कभी भी हमारा दिमाग में नहीं घुसता हृदय में। कितना बड़ा कृपा किया है कृष्ण, कृष्ण बड़ो दयामय, कभी भी कुछ करे चाहे मेरे को मुसीबत में डाले चाहे मेरे को सम्मान दे माला पहनाए कुछ भी करे कृष्ण बड़ो दयामय, जो भी कुछ कर रहा है तो मेरा मंगल के लिए कर रहा है ये सोचना चाहिए। कृष्ण का ये क्रियाक्रम है ये फालतू है, ये क्रियाक्रम ठीक, ये जो क्रियाक्रम है ठीक है, ऐसा बोलना ठीक नहीं। कृष्णों का क्रियाक्रम सारे, जब वैष्णव किसी को मानो तो वैष्णव का ये ठीक नहीं ये ठीक है, ये तो गाधा का प्रश्न है, गाधा का विचार। जब तुम बोल ही दिया वैष्णव है वैष्णव का तो कोई दोष नहीं रहता, जब वैष्णव माना है तो वैष्णव का ये दोष है ये दोष नहीं है, तो गाधा का विचार है, गाधा का विचार। वैष्णव जिसको माना है तो उसका दोष नहीं था, वैष्णव निर्दोष बदान्न सूची है बड़ा 26 गुण जो है तो छोड़ दो, कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारी, कृष्ण भक्तों के अंदर कृष्ण गुण सारे संचारित हो जाए। भगवान का विचार का ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओ चैतन्य महाप्रभु का विचार का ऊपर तो कोई बिल्कुल जो अपना अंदर में संशय संदेह नहीं आएगा ना। क्यों छोटा हरिदास को छोड़ा है, छोटे मोटे पाप अपराध किया था, क्या किया था कोई पता ही नहीं, उसको छोड़ दिया ठाकुर जी। छोटे हरिदास का की माधवी देवी काशी का पास स्वरचाल मांग के आए, यही तो किया। तो इसका अंदर में क्या हुआ, संभाषण किया, स्त्री संभाषण हो गया था। स्त्री संभाषण जानते हो, गुरु वैष्णव भगवान को सामने रखकर किसी कामिनी का साथ बात करना, अंतर में आकर्षण है, इसका नाम है संभाषण, स्त्री संभाषण। अगर कोई महापुरुष कोई माताजी के साथ बात करे इसमें स्त्री संभाषण नहीं होता, स्त्री संभाषण नहीं होता कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम जब बात करने जाओ तुम्हारा अंदर में आकर्षण है तुम बात करो तुम्हारा, उसी को स्त्री संभाषण बोला जाता है। मीठा मीठा बात करे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्रचार में बिल्कुल साधारण आदमी को लेके जाए तो मृत्यु हो जाएगा। प्रचार में कम से कम मध्यम, कम से कम ऐसे तो चैतन्य महा विचार है, उत्तम अधिकारी का अंदर में तीन विचार है, उत्तम अधिकारी शास्त्र युक्ति दक्ष है, उत्तम अधिकारी वो प्रचार कर सकता, मध्यम अधिकारी शास्त्र युक्ति उतना दे नहीं सकता, लिखा है चैतन्य जो देखना विश्वास प्रबल है दृढ़ विश्वास, लेकिन शास्त्र युक्ति उतना बोल नहीं सकता, अंतर में विश्वास है पूरा, फिर भी वो अगर रहे तब भी चले। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी अगर साधारण व्यक्ति जाए तो प्रचार में जाके कामिनी कंचन देखे ये इसमें पड़ जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसे देखो बात ये है, प्रचार का जो विषय है बार बार प्रभुपाद जी ने बोल दिया, जो प्रचार मतलब चैतन्य महाप्रभु का आचार आदर्श में परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाओ, इसका नाम प्रचार है, अपने आप प्रचार हो जाएगा। एक जगह बैठे रहो, कितना बार प्रमाण दिया, एक जगह बैठे रहो कहाँ से आदमी आना शुरू कर दिया, कौन खबर दिया उसको, हो जाएगा जो वास्तविक है वो ऐसा ही होता है। तो इधर जो है देखो प्रचार का बारे में बहुत सारे प्रश्न आता है, प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग कैन बी डन बोथ वे, वन इज नेगेटिव वे एंड अदर इज पॉजिटिव वे। प्रचार दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव वे एक नेगेटिव वे। ये जो कृष्ण भगवान जितना अगासुर बकासुर ये सबको नाश किए हैं ना, हैं कंसो है, कंसो को हम प्रचारक बोले तो इसमें गाली नहीं देना, कंसो कृष्णों का कृष्णों का प्रचारक है, बोले कैसे महाराज कैसा बात करते हो, हाँ कंसो कालियोना ये सब प्रचारक है कृष्णों का, कंसो अगर ऐसा विरोध ना करता तो कृष्णों का नाम दुनिया में नहीं फैलता। कंसो इज अ पैसिव प्रीचर, कंसो जो है पैसिव प्रीचर प्रचारक है, जरा समझो कंसो मारो मारो कृष्णों को शिशुपाल सब प्रचारक है। कृष्णों का नाम इतना जल्दी फैल गया इसलिए, नहीं तो इतना जल्दी फैलता नहीं। बल्कि फैलता, हाँ लड़ाई हुआ, मैदान में आया, सब हुआ, कृष्ण का जो प्रभाव, जितना भी गुरु वैष्णव के साथ विरोधी विरोधिता होए, बदनाम दे, उतना ही खुशबू, गुरु वैष्णव का जो खुशबू है चारों ओर फैलता है। दो दिन के लिए बदनाम, और जो लोग को किया वहाँ हो सकता, कौन जाने, बाद में देखे, नहीं नहीं ये तो मक्कार है, झूठा बताया वैष्णव के बारे में, वो अपने आप समझ जाएगा, इसे जाने का दरकार नहीं, आर्गुमेंट मत करो। अब ब्रजवासी लोग जो है वह है एक्टिव प्रचारक, राधारानी का प्रचार का जो विषय है ये अनंत ब्रह्मांड में कितना आदमी समझा आज तक, एक दो तीन चार बोलो तो, राधारानी सबसे बड़ा प्रचारक है ना, हैं क्या है नहीं बोलता, सबसे बड़ा प्रचारक राधारानी। किंतु राधारानी का जो प्रचार का विषय है कौन समझा, बोल हमको दिखाओ, एक दो तीन चार करके पूरा तमाम ब्रह्मांड में संभव नहीं, ऐसा गुप्त विषय है ब्रजवासी का, राधा रानी का, ब्रजवासी का प्रीचिंग का प्रोसीजियर इज सो स्लो बट स्टेडी। जो वास्तविक प्रचारक है ना वो पागल का मां भी प्रचार नहीं करता। ये लोग बोलते हैं ना प्रचार के लिए सब पैसा का धंधा, कुछ नहीं है, उनको बोलो क्या क्या प्रचार किया तुम, सुनाओ उसको, बोलो क्या क्या प्रचार किया तुम विदेश जाके, आओ सुनाओ क्या क्या प्रचार किया, सुनाओ दो चार प्रवचन सुनाओ, भागेगा गीदर का माफिक भागेगा, मैं सही बोल रहा हूं। प्रचार प्रचार तो भक्तिविनय ठाकुर का कहना, जो चीज भक्तिविनय ठाकुर बोला है, जो से प्रभुपाद बोला है वही प्रचार, तुम्हारा कहने से क्या होगा, तुम्हारा प्रवचन कौन सुनेगा, जो भक्तिविनय ठाकुर बोला है, जो प्रभुपाद बोला वही प्रचार है, उसी को बोलो वही प्रचार है, तुम तो वही नहीं बोलोगे, पैसा का धंधा तो क्या होगा प्रचार, दुनिया में अव्यवस्था फैलेगा, चारों दुनिया में व्यभिचार फैल जाएगा प्रचार। तो राधा रानी का जो प्रचार का विषय है कितना गंभीर है, वास्तव प्रचार का प्रसिद्धि और बहुत स्लो होता है और लेकिन स्टेडी होता है, जैसे प्रभुपाद का प्रचार, जब तक प्रभुपाद प्रचार किए थे प्रचार में जितना सारे आदमी आते, देखो कैसा बाद में क्या हुआ, प्रभुपाद का जो प्रचार, प्रभुपाद का जो प्रचार का प्रोसीजियर था, दुनिया का हजारों आदमी प्रभुपाद का बात नहीं मानेगा, मानेगा परम विजय केशव कुशवाहा इसलिए बोला, इसीलिए तो बोला, प्रभुपाद भी ऐसा बोला, रूप रघुनाथेर कथा जगतवासी ग्रहण नहीं कर रहा है, इसको इस चीज को देख के डिजर्टेड नहीं हो जाना, हृदय आपका टूट नहीं जाए, क्योंकि रूप रघुनाथ का बात इतना गंभीर है, इतना ऊंचा विचार है, ये ग्रहण करने वाले जगत में हर आदमी नहीं है, बहुत कम, लेकिन कम ही ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट परसिस्ट टुगेदर, क्वालिटी है तो क्वांटिटी नहीं मिलेगा, और क्वांटिटी मिले तो क्वालिटी नहीं मिलेगा, नियम है प्रचार का, ये विषय है गुप्त। इससे वास्तव प्रचार का जो पद्धति है इतना गंभीर है, इतना गंभीर विचार है, वो गोहन करने वाला आदमी बहुत कम है, फिर भी आप बोलते चलो, वो बात बोले देखो कथा कम आदमी सुने फिर भी ठीक है, उनमें से दो एक वास्तव गोहन करे तो ही तुम्हारा प्रचार हो गया, लाखों आदमी आया, लाखों आदमी आया, मैदान पूरा भरती है, जैसे नेता लोग आने के बाद हम हैरान हो गए, पूरा वृंदावन में इधर उधर में दौड़ लगा रहे, बोले ये आया, हम नाम नहीं बोलेंगे, वो आ रहा है, अरे वो आ रहा है क्या होगा, हमको हमारा कौतूहल है, हमारा को सुनने का इच्छा नहीं, कि जो प्रवचन मैं प्रभुपाद जी से सुना है उसके बाद हमारा सुनने का इच्छा नहीं किसी से, जो प्रवचन मैंने प्रभुपाद जी से सुना है इसके बाद दुनिया का किसी का प्रवचन सुनने का हमारा रुचि नहीं है किसी का। परम भैया माधव गोस्वामी महाराज का बात, उसका विचार जो सुने हैं उसके बाद रुचि, फिर भी हम देखे कौतूहल है, कैसे प्रचार करता है देखे तो थोड़ा, उस विचार में प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति है उसको खंडन कर सके, हम कभी कभी ऐसा करें क्या बोल रहा है, देखे तो सही दो चार बात सुने, अरे राम राम, अरे ऐसा बोल रहा है, अगर ना सुनता तो पता नहीं चलता, तो उसका बाद हम खंडन कर सके ऐसा बोल रहा है। सारा वृंदावन में मथुरा इधर उधर लाखों आदमी आना शुरू कर दिया, अरे बाप रे बाप, ऐसा कहने का बाद लाखों आदमी कहाँ आएगा, बहुत सारे आदमी, मैदान भरपूर है, कोई बैठने का जगह नहीं। हम बोला क्या बोले, बोले रामानंदी साधु, इंटरनेशनल साधु रामानंदी साधु, वो बूढ़ा हो गया, अभी बूढ़ा हो गया, उसका पाठ है वो इसमें क्या कहे सुखताल, सुख सुख सुखताल क्षेत्रों में, सुखदेव गोस्वामी जा वहाँ भी है, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि निंदा करना हमारा इच्छा नहीं है, सिर्फ इस सिद्धांतों को समझने के लिए। बोले वो क्या करेगा पाठ, बोले वो भ्रमण, वो क्या है कि गोपी गीता, गोपी गीता तो रामानंद साधु है, रामा राम जी का भजन कर रामायण पाठ करते हैं। बोले वो हजारों आदमी, मतलब कोई जाएगा नहीं, हमारा इंटरेस्ट हुआ क्या बोल रहे, तो एकदम जाने का कहाँ जाए, जाएगा भी नहीं है, फिर भी हम जोर जबरदस्ती थोड़ा पाँच मिनट के लिए गए, हम क्या कर रहा है देखे तो सरा सही, जाके दो दस मिनट खड़ा हुआ पब्लिक का माफी का, हम भी खड़ा हो गए, देखे काला चश्मा पहन के एक साधु आया, नाम नहीं बताएंगे, वहाँ के वहाँ चेयर पे बैठ गया, इतना बड़ा गॉगल्स है, और उसका बोलने का एक ही है, पहले रोज ही हम सुनेंगे रोज ही गोपी गीता का एक श्लोक का पाठ करे, उसका बाद व्याख्या क्या करे हम सुना नहीं, हम वो देखते ही हम गुस्सा हो गए, फिर भाग के आए। ये सब प्रवचन सुनने के लिए सब आदमी जाता है, हाँ क्या करे, भोज भंडारा खाने के लिए जाता है, 2000 रुपया प्रणामी मिले, अटैची मिले तो जाओ उधर। उद्धव जी जो है, उद्धव जी को अब देखो, उद्धव जी को कृष्ण कृष्ण इतना चालू है, कृष्ण इतना चालू है, इतना विचारवान है, जो उद्धव जी को ही चुन चुन के भेजा ब्रजभूमि में, क्योंकि कृष्ण 100% श्योर, कृष्ण के अंदर में विश्वास है, ये तो है उद्धव, ये तो है उद्धव, जिसको ठाकुर जी पूरा ऐलान कर दिया, जे घोषणा कर दिया कि ये उद्धव है, ये उद्धव और हम अभिन्न है, ठाकुर जी स्वयं बोल उद्धव से, उद्धव मेरे से जरा सा भी अलग नहीं है, जो उद्धव है मैं हूं, इसका मतलब क्या है, इतना प्यारा है, और देखने भी हमारा, मैं भी सारूप प्राप्त हुआ। अब कोई हो प्रचारक हो तो उद्धव जैसा हो, कृष्ण भगवान बड़ा चालू है, बोले ऐसा करे इसको प्रचारक बना दे, अब तक तो ये मंत्री रहा मेरा पास, देखो कैसा विचार है, कृष्ण बोले आप आज तक तो ये मेरा पास मंत्री बन के रह गए, आज मैं इसको प्रचारक बना दूं, दुनिया में एक नंबर प्रचारक उद्धव हो जाए। बोले महाराज प्रचारक बनाने के पहले इसको तो भेजना पड़ेगा कहाँ, बोले भेजना पड़ेगा ब्रजभूमि, ब्रजभूमि के भेजे तो गुप्त रहस्य जो ब्रज प्रेम का रहस्य सब आ गया हृदय में, समझ गया उद्धव जी को, हृदय में धक्का लगा, अरे बाप रे बाप, ऐसा प्रेम है, हम सोचे कि हम ही कृष्णों को प्यार करते, हाय हाय राम राम, कहाँ हमारा प्यार है, कहाँ ब्रजवासी का, जब तक ब्रजवासी का प्रेम आपके हृदय में ना आ जाए तब तक आप प्रचारक नहीं बन सकोगे, यही चैतन्य महाप्रभु का कहना है, चैतन्य महाप्रभु यही बोले, चैतन्य चरिता में यही है, कृष्ण शक्ति बिना नहे, कृष्ण शक्ति बिना नहे जो हरि भक्ति प्रवर्तन, भक्ति प्रवर्तन लिखा हुआ है चैतन्य चरिता में, कृष्ण शक्ति बिना नहे भक्ति प्रवर्तन, जिसका अंदर में कृष्ण शक्ति आया है, तुम प्रचारक नहीं हो, प्रचारक कृष्ण तुम्हारा हृदय में बैठ के कराएगा चैतन्य महाप्रभु, तब तुम प्रचारक हो, हम प्रचारक बन गया ये नहीं है, झूठा प्रचार बद्धजीव नहीं कर सकता, चैतन्य महाप्रभु हृदय में बैठ जाए, सनातन गोस्वामी बोले तुम अगर पंगु को नचाना चाहते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम ठाकुर जी हो स्वयं, पंगु नचाइते यदि है तुम्हार मन, यदि अगर तुम्हारा हृदय में है हमारा मापी पंगु को नचाओगे तो तुम्हारा चरण कमल मेरा माथे पे दो, और ये आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करके ये बात बोलो जे सनातन तू जब जो करने का इच्छा है ये स्फूर्ति होगा, जा हम आशीर्वाद कर दिया। सनातन बोले ठाकुर जी को तुम आशीर्वाद करो, ये वादा करो, हम कुछ नहीं जानते, जब हम जो चीज करने का इच्छा हो तो तुम ही कराओगे, कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु, जब जो कुछ करने का इच्छा हो तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा हृदय में कृष्ण वही वो जो चिंता है दर्शन है वो तुम्हारा हृदय में ला देगा, कृष्ण कर देगा, सब कर देगा, कोई चिंता नहीं। जाओ सबसे बड़ा प्रचारक जो अनंत ब्रह्मांड में रूप सनातन जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोसाई से हो गया बड़ा प्रचारक, हुआ ना प्रचारक, कहाँ गया, किसी जगह गया, प्रचारक हो गया। जब भी प्रभुपाद का विचार है सब भेजा, जाओ जो लोग आ नहीं सकता उधर जाके कथा बोलो, ये लोग आ नहीं सकता जाओ उधर जाके बोलो थोड़ा कि उसका मंगल हो जाए। लेकिन समाज इतना ऐसा अवस्था पहुँचे कि कुछ लाभ नहीं होता, कम लाभ होता, ऐसा हालत है। तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन। उद्धव जी को एक नंबर प्रचारक बनाने के लिए, उद्धव जी को प्रचारक बनाने के लिए ठाकुर जी पहले उसको शिक्षा देने के लिए भेजे, जा तेरा पास जो शिक्षा है कुछ भी नहीं, क्या प्रचार करे तू, तू क्या प्रचार करे, हैं ज्ञान के द्वारा प्रचार नहीं होता है, ज्ञान के द्वारा प्रचार नहीं होता। उसे उद्धव के बोले जा शिक्षा लेके आ, ये तो बोल नहीं सकता गच्छो उद्धवम, अच्छो छोरा ब्रज में जाओ तुम छोड़ के, तो कोई ऐसा मीठा बात बोल के भेजा, ऐसा तो चालाकी करके भेजा, ऐसा बोले तो जब जा उधर सिक्का, ऐसा नहीं बोले चालाकी करके, उद्धव गच्छो उद्धवम थोड़ा जाओ उद्धव जाओ, तुम छोड़ के कौन है थोड़ा है, इन लोगों का जो दुख है इसको मत संदेशोई विमोचयो, हैं हमारा जो संदेश है इसके द्वारा इस लोगों का अंदर में ब्रजवास के अंदर में जो सब दुख है भाई अप्राकृत विरह यंत्रण है इसको हटाओ, ये तो चालाकी करके भेजा। लेकिन विचार करके देखो तो उद्धव उद्धव जी जो है, उद्धव जी सबसे बड़ा प्रचारक बन गया, प्रचारक बन गया ना। ये कृष्ण जब अंतर्धन किए तब उद्धव को बोल के भी गया, जब उद्धव बोले ठाकुर जी आपको छोड़ के एक मुहूर्त मैं रह नहीं सकूँ, आपको आप ले चलो मेरे को, कृष्ण बोले तुमको रहना पड़ेगा, तुमको रहना पड़ेगा प्रचारक बन के, तुम नहीं तो तत्व ज्ञान किसको हम दे, कौन बोले हनुमान जी महाराज की वो ऐसे राम जी बोले तुमको रहना पड़े ये जगतवासी का मंगल के लिए, तुम कीर्तन करते रहोगे बोलते रहोगे तुम छोड़ के तो कौन प्रचारक कौन होगा, बोलो कौन होगा तुम छोड़ के प्रचारक। हनुमान जी रोए बोले ना रहो तुम तो हो मेरा साथ तो हो ही हो हर वक्त, तुम मेरा साथ हो, जो जिसका जवान भी हर वक्त राम राम राम राम रहते तो राम है तो राम हम ही तो है, तो तुम्हारा साथ हमारा कोई विरह नहीं है, बाहर में तुम विरह रोते हो लेकिन ऐसा है तुम प्रचारक बन के रह जाओ। उद्धव जी को बताए तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, उद्धव जी बद्रिकाश्रम आदेश लेके बद्रिकाश्रम को गए, बद्रिकाश्रम जाके तपस्या किए भजन किए, और उद्धव जी एक स्वरूप उद्धव जी का बद्रिकाश्रम में क्यों ठाकुर जी आदेश किए, दूसरे एक स्वरूप जो है एक स्वरूप में वृंदावन में ब्रज में रहते हैं, उद्धव जी का दो स्वरूप दो जगह रहते हैं। ये बद्रिकाश्रम जो है ये है तप भूमि, वो है ये फल भूमि, ये तप में भजन का तप भूमि है, ये फल भूमि, वहाँ जो भजन करे उसका फल आस्वादन करे ब्रजभूमि में हर वक्त, ये फल भूमि है, ये कोई तपोभूमि नहीं, ब्रजमंडल कोई तपोभूमि नहीं है, ब्रजमंडल कोई ब्रजधाम जो है वो तपोभूमि नहीं है, इसमें क्या तप करे, फल भूमि, यहाँ बैठो को प्रेम आएगा, यहाँ तुम अगर बैठ के झाड़ूदारी करो, हम खाली केवल गोवर्धन केवल वृंदावन में एक एक साधु ऐसा है कि उसको कुछ नहीं है, रोटी मांग के खाता है वो, एक कोपिन है और कुंजो झाड़ू लगाते लगाते कृष्ण प्राप्ति हो गए, झाड़ू लगाया उसका सेवा ये है, सुबह में उठे बाबा धीरे धीरे वृद्ध है ऐसा करके जाए पूरा पूरा कुंजों को झाड़ू लगा दे साफा करे ऐसा, यही सेवा ऐसा करते करते मिल गया। बोलो श्यामानंद प्रभु जो है वो भी निधुवन का झाड़ू लगाने का सेवा की, लेवा करते करते राधा रानी का पायल, उसके बाद राधा रानी ललिता सुख के सब दर्शन हो जाए। काल इस विचार का ऊपर हम चर्चा करेंगे कि पोपा जी क्या बताया, हम लोग नाम हट्टो का झाड़ूदार है इस विषय में काल चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं है, समय जा रहा है, मूल भागवत का पाठ बंद करके ये सब बोला, क्योंकि भागवत पाठ से भी कम नहीं, महापुरुष का जो बात जो बताया ये भागवत पाठ से ज़्यादा है कम नहीं, इसलिए हम ले लिया। उद्धव जी महाराज जो है उद्धव जी महाराज को कृष्ण भेजे शिक्षा लेने के लिए, जा सीख क्या कृष्ण प्रेम क्या है सीख क्या उद्धव, ऐसा गुप्त रूप से भेज दिया। और अभी इतना बड़ा शिक्षा लेके आए, हृदय उद्धव जी का इतना बड़ा हो गया। इतना दिन तो ज्ञान था ना, ज्ञान का ज्ञान में तो तर्क रहता है, विचार रहता है, कहाँ विचार चला गया कहाँ ज्ञान चला गया। तो उद्धव जी एकदम माला माल हो गया। उद्धव जी बोल दिया ठाकुर जी हमको ये संपत्ति देने के लिए भेजा, हमको तो शर्म आ। उद्धव सोचे भी सोच चिंते चिंता करते रह गए हैं कि ठाकुर कितना चालू है, देखो हमको इधर इन लोगों को समझाने के लिए भेजा कि इन लोगों से हमको समझाने के, ये लोगों के द्वारा मेरे को समझाए हैं, इतना चालू है हम क्या समझाएं इसका सुख है, इतना प्रेमी है, इतना प्रेम जो विकार देगा, बाप रे ऐसा प्रेम का विपार अनंत ब्रह्मांड ने कहीं नहीं देखा। राधा रानी का विकार, अरे उद्धव जी वैसा हुआ है, उद्धव का सामने राधा रानी का एक एक किस्म का विचार, अरे बाप रे पागल होके मूर्छित हो जाए कभी उठी, अरे बाप रे बाप रे बाप, भ्रमर को देखकर ऐसा बोलना शुरू किया, अरे राम राम कैसा विचार है, कहाँ राधा रानी है, हा हा हा। स्वयं भगवान इसीलिए बार बार कहते हैं देही पद पल्लवम उदारम, आपका जो चरणोदय है मेरा माथे पे धर दो राधा रानी। अब दुनिया कामुक जो व्यक्ति है वो सोचे कि इसमें कुछ काम है, करोड़ों जन्म में ये सब बात समझ में नहीं आएगा, करोड़ों जन्म में अगर गुरु वैष्णव शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत तो ना करो तो, वो भी गौड़ियों धारा पे मंजूरी भाव का गौर चैतन्य महापो का धारा पे, नहीं तो कभी भी आएगा नहीं ये सब बुद्धि। कितना ऊंचा विचार है राधा रानी श्याम सुंदर का सेवा करते करते करते करते ऐसा सेवा की जो श्याम सुंदर का भी पूज्य बन गई। सेवक तो वो है, वो सेवा करते गए जो सेवक सेवा करते करते करते करते जिसका सेवा किया वो चाहता है कि उसका पैर हम धोरे, इसका बोलता सेवा। सेवा का बात अभी समझा नहीं, सेवा ऐसा राज्य सेवा राज्य का ऐसा गुप्त विचार है जो सेवा करते करते ऐसा हो जाता है जिसका सेवा करे वो चाहता है कि हम सेवक का चरण को हम माथे मेरे, ऐसा विचार प्रभुपाद का जिंदगी में हमने देखा। प्रभुपाद का जिंदगी में प्रभुपाद जी खुद बताए अपना सेवक, नाम नहीं बताने का दरकार है, प्रभुपाद जी बोले इसका चरण धेलू मेरा माथे पर पड़ जाए, प्रभुपाद जी बोले जन्म जन्म हम ये चाहता है किसका ऐसा। वैष्णव लोग ऐसा ही विनम्र होता है, वैष्णव लोग ऐसा ही है, वो लोग सेवा नहीं लेना चाहते, कोई अगर सेवा करे तो लगता है कि आपने को उसका इसको पास बिक्री कर दिया, रहो तू हमको बिक्री करे जो कुछ भी तो तेरा अधीन हो। भगवान जैसा है गुरु वैष्णव भी ऐसा है, उसका अधीन बन जाता ऐसा है। तो राधा रानी ऐसा सेवा की श्याम सुंदर का सेवा करते करते अभी श्याम सुंदर का भी पूज्य बन गई, पूज्य बन गई श्याम सुंदर उसका पूजा करे। ये गुरु है कृष्ण सेवा का जो विषय शिक्षा दी हम इतना दिन तक जो चर्चा की, आज का जो चर्चा है उसका फाइनल कंक्लूजन इसको विचार में रखना। कल हम नामहट्ट का जो झाड़ूदार है हम झाड़ूदारी कर रहे हैं, इसका विचार काल प्रस्तुत करें। उद्धव जी बड़ा रोते हुए ब्रजमंडल से वापस आ रहे, रोते रोते कृष्ण के पास आके ब्रजमंडल का सारे संवाद दी और रोते रह गए। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम स्वाम वृंदावने किमपि गलमलता सुदीनम जा दुस्तज्ज सज्जन माज पथंच हित्वा भेजूर मुकुंद पदवीम सुतिभीम विमिगाम। भले वेद पुराण आदि सूति स्थिति जिसका चरण रेणु प्रार्थना करता है ये ब्रज गोपियों का, ये वृंदावन में मैं गुल्म लता बन के रहना चाहूं, गुल्म लता बन के वास्तविक उद्धव जी गुल्म लता बन के अभी भी है, किसी का हिम्मत है तो जाकर दर्शन कर लो, किसी का हिम्मत है तो जाके दर्शन कर लो। कुसुम सरोवर का पीछे उद्धव क्यारी उधर है, इधर उद्धव कुंड बीच में उद्धव जी अभी भी है, बहुत संत महात्मा का दर्शन भी होता है, जो लोग ऐसा उद्धव को रोते हैं दर्शन के लिए, उद्धव जंगल झाड़ी से निकल कर दर्शन देता है। ये भागवत का जो महिमा पहले हम बताया था, उधर पहले जो आया था इधर, उस समय बताया था उद्धव जी का वो भागवत का जो महिमा है उसमें स्कंद पुराण का, उससे बताया था उद्धव जी क्या की, जब वज्रनाभो रोना शुरू कर दिया वज्रनाभो और कीर्तन करते करते करते करते लास्ट में तक उद्धव धुआं का माफिक ये जितना सारे पेड़ पौधा है उसमें से निकल आया, ऐसा करके आशीर्वाद की उद्धव जी। ये सब प्रसंग है, उद्धव जी भगवत कथा सुनाए बहुत सारे प्रसंग है। तो उद्धव जी आज भी है गुलमलता, ये झूठा नहीं बोला उद्धव जी, ये सच्चा बात। जो इच्छा वो इच्छा का पूर्ति भी कृष्ण कर दिया, ठीक है तेरा अंदर में ये इच्छा है तो रह जा भजन कर गुलमलता रह के। वृंदावन का एक एक पेड़ पौधा जो है सब एक एक मुनि ऋषि है, जुग जुग से भजन करते हैं। हम लोग जाके दांतून करने के लिए काटो इसको मारो इसको, वृंदावन में जाओ मत मरोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ। तो आशा महो चरण रेणु जूसा महुम शाम, वृंदावन में एक धूलिकन ब्रज गोपियों का हमारा सर पे ठाकुर जी पड़ जाए तो आह, ये मेरा इच्छा है। जो लोग जा दुस्सज्ज सज्जन आज पथन चहित्वा, जितना सारे आर्य पथ है समाज श्रृंखला है, जितना सारे सारे माया मोह को एकदम काट छाट के पूरा आ गए सारे, हमारा चरण में सब कुछ दे दी ठाकुर जी, बोल ठाकुर जी का चरण में सब कुछ दे दी। ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं कि सज्जन वाच्य पतन चहित्वा जा दुस्तज्जम सज्जन वाच्य पतन चहित्वा। हाँ मुकुंद पद भी जो है आते समय करा, ये जो सुति स्थिति का जो अन्वेषणीय जो है वो कृष्ण का जो चरण रेणु प्राप्ति के लिए ये गोपियों ने सब कुछ मलवत मल जानते हो मलवत तय कर दी। तो ओ गोपियों का चरण रेणु में एक रेणु दे दो ठाकुर जी, ज्यादा नहीं दो नहीं, दो रेणु नहीं एक रेणु दे दो बस, हम कित कितार्थ बन जाए। वंदे नंदो भुजस्तीनाम पाद रेणु मभेख नसः यासाम हरिकथाद गीतम पुनातिभुवनत्रयम्, यासाम हरिकथाद गीतम पुनातिभुवनत्रयम्। जिनके जो हरि गाथा है ये जो ब्रजो गोपियों रोते रोते जो सब बात किए ना कृष्ण कीर्तन रोते रोते आपस में, ये जो कीर्तन है अनंत ब्रह्मांड को प्रवित्त कर दे। ब्रजगोपियों ने आपस में रोते रोते जो बोला ना वही तो हरिकथा, हरिकथा क्या है दो चार श्लोक मुखस्थ करके बोलना ये हरिकथा है। ब्रजगोपियों का जो बात है आपस में रोना रोते रोते जो चार शब्द बोले वही तो हरिकथा है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिखाए गोपी भाव ब्रज भाव जो है रोते रोते पागल बन गया चैतन्य महाप्रभु है, कहाँ जाऊँ कृष्ण पाऊँ, कहाँ जाएँ हम कृष्ण पा मिले हमको हैं। कभी तीन दार बंद है महाप्रभु समंदर में गिरा कहाँ चला गया, हरी राम राम कहाँ महाप्रभु जाके कहाँ, ये जगन्नाथ मंदिर के सामने जो गौ माता को जो प्रसाद डालते हैं सब जंजाल का अंदर उधर चैतन्य वहाँ पड़ा हुआ कहाँ चला गया, तीन दार बंद है इसमें चैतन्य महाप्रभु कहाँ चला गया। ऐसा करके ब्रज प्रेम राधिका राधिका रानी का जो प्रेम है ये क्या चीज़ है समझाने का कोशिश किए चैतन्य महाप्रभु, फिर भी कोई समझा बोलो तो गौड़ी मठ जे जितना सारे है सब पूछो। चैतन्य महाप्रभु ये सब दिखाया इसके बाद तुम समझा, राधा रानी कोई लड़की नहीं है समझा, तुम समझा, तुम तो प्रचार के लिए जा रहे हो तुम समझा, खुद समझा, तुम खुद समझा क्या, तुम खुद ही नहीं समझा, तुम खुद ही नहीं समझा, तुम प्रचार कर लेने जा रहे हो। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा बात रघुनाथ दास गोसाई कितना जासाम हरि कथत गीतम पुनः त्रिभुवन त्रयम, त्रिभुवन को पवित्र करे गोपियों का जो बात है इतना सुंदर। इसके बाद जो है उद्धव जी बड़ा भारी शिक्षा लेके अभी अथो गोपी रणुज्ञाप्यो यशोदाम नंदमेव च गोपान आमंत्रो दशारहो हैं जसन आरुरुहे रथम। रथ में रथ को आरुरु हो गए, रथ में चढ़ के अभी जा रहा है कहाँ मथुरा, जाने को इच्छा नहीं हो रहा है, जाने का इच्छा नहीं हुआ, लगता है कि हमारा ये विचार है अंतर्दृष्टि में वृंदावन को जो दर्शन किया वो वृंदावन का जो छवि है साधक का जिंदगी में वही संपत्ति है। जो लोग भजन करते हैं ना वो लोग का हृदय में हमारा गौड़ी जो जितना सारे भजन है बाहरी दृष्टि में कहाँ भी हो हर वक्त उसका मन हर वक्त उसका मन राधा कुंड का तीर वृंदावन में रमन करता है, हर वक्त 24 घंटा उसका मन वृंदावन में रमन करता है। बाहरी दृष्टि में वो इधर हो उधर हो लेकिन उसका स्थिति जो है हर वक्त वृंदावन में, अप्राकृत वृंदावन का जो दर्शन है वो हर वक्त चलते रहते, ये गोवर्धन है ये राधा कुंड, हर वक्त ऐसा नहीं कि स्पष्ट हो, जैसे राधा कुंड में जाने के बाद जो आनंद हो तो वही उससे ज़्यादा आनंद होता है, क्योंकि राधा कुंड में जाओ तो यह मार्केट में बैठा हुआ बाजार में बैठा हुआ सब भीड़ है, इधर गाली दे रहा है उधर वो कर रहा है सब, मार्केट बैठा हुआ है दुकानदार, अब अप्राकृत वृंदावन दर्शन को कुछ भी नहीं कि श्याम सुंदर है सब ये राधा रानी है ये सब, इसलिए बाहरी आँखें जो है ये आँखें जो है बड़ा खतरनाक, ये आँखें जो है वृंदावन दर्शन का लायक नहीं है, उसका सत्यानाश हो जाता है, ब्रजवासी के दोष दर्शन हो जाता, तरह तरह का दोष आ जाता उसमें, भजन में रुकावट होता बिल्कुल नहीं। हमारा गुरुवर्ग ने ऐसा शिक्षा दी, देखो प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर, और ऐसा विचार है वृंदावन का जो ऊंचा विचार है वो हम समझ में नहीं आए। इसके बाद उद्धव जी क्या किए सब बोल के रथ में आरूढ़ होके अभी कृष्ण भगवान के पास जा रहा है सारे खबर लेके। जाने के बाद फिर एकांत में बैठकर क्या कि एकांत में बैठकर उद्धव जी का साथ कृष्ण भगवान बात की, कृष्ण नंदन भगवान श्री कृष्ण जो है अभी मथुरानाथ बन गया, एकांत प्रकोष्ठ में बोल बैठ के ब्रज में क्या की क्या कुछ हुआ सारे एक एक करके बता रहे, बहुत दिन रहा ना, एक दिन इधर सीखा हुआ कब दिन नंदोगांव में किसी दिन बहुत जाएगा तो सीखा हो बहुत दिन, एक दिन ना कई महीना रहा उधर उद्धव जी, इसमें एक पहला प्रवचन इधर हुआ था दूसरा उधर हो सकता, बहुत सारे उद्धव जी का साथ गोपियों का बात बहुत सारे बार, एक बार नहीं बहुत सारे बार, कई महीना रहा उधर। उसके बाद लिखा हुआ है कथिचित मासन, कथिचित मार कुछ माह महीना, दूसरी जगह लिखा है 6 महीना है क्या है भूल गया हमारा याद नहीं अभी, जो भी है ऐसा रह के उधर जो शिक्षा मिला सारे आके भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को जो मथुरानाथ अभी है अभी तो मथुरानाथ है मथुरानाथ को सारे बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ ऐसा स्थिति हुआ, बोलने गए तो कृष्ण का भी पानी भरा आए और वो उद्धव जी का भी, पर क्या बतावे यशोदा मैया का बात श्री नंद बाबा सारे ब्रजवासी का बात अंतिम में ब्रजगोपियों का बात बोलते बोलते उद्धव का रोना आ गया, कृष्ण भी रोते रहे एकांत घर, कोई बाहर का आदमी ने बंद कर दिया घर, और किसने क्या उपहार दिया सब दे दिया, जो जो ब्रजवासी ने जो उपहार दिया कृष्ण भगवान को बोलते रह गए, कृष्ण समझ गए ये मेरा मैया दी है, कृष्ण का इतना ये जरूर मेरा मैया दी होगी, ये सब अपना ये राधा रानी सब अपना अपना जो विचार करके सब बता रहे ये दिया है, सब अपना अपना उपहार जो है कृष्ण को दान की। उसके बाद जो है अभी प्रसंग आ रहा है, बहुत जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे प्रसंग अभी बाकी हैं। अभी तो अभी अक्रूर जी महाराज को ये जो अक्रूर जी महाराज ये अभी तो अक्रूर जी महाराज को कृपा की भगवान सबको कृपा की, क्योंकि जब मथुरा पहुँचे जब नंदगांव से मथुरा पहुँचे पहले जब प्रवचन किया अभी तो बहुत देर हो गया बहुत वो पीछे रह गया सब, तो अक्रूर जी महाराज प्रार्थना किए महाराज पहले मेरा घर चलो, कृष्ण बोले आपका इच्छा जो है बाद में पूर्ति होगा, अभी हमारा बहुत काम है आप जाओ आप घर जाओ बाद में पूर्ति होगा। जो स्वैरंधी है स्वैरंधी मतलब वो कुब्जा जो है कुब्जा बोले प्रिय प्रियो आपको छोड़ने का इच्छा नहीं होता है। भगवान बोले आपका भी इच्छा पूर्ति होगा, जाओ अभी नहीं काम, अभी समय नहीं है। बाद में अभी सैरंदी जो है ये जो कुब्जा को कृपा की उद्धव को लेके गया था, कुब्जा को कृपा करने के लिए कुब्जा के घर में उद्धव एक एकांत भक्त है, कभी गलत नहीं समझता उद्धव, अंतरंग है बहुत। गुरु वैष्णव का अंतरंग होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लोगों का जो क्रियाक्रम है किसी का अगर उल्टा बोध हो जाए तो सत्यनाश है, बहुत मुश्किल अंतरंग जोगी। यदि अगर कोई हो पाए तो 100% इसी जन्म में हो जाएगा और दूसरा जन्म नहीं लगेगा, वो उसको लेके ही जाएगा क्योंकि वो सेवा लिया है। गुरु वैष्णव जिसका सेवा लेता है ना उसको ले जाएगा, इच्छा है। अगर इस जन्म में कोई अपराध किया वो फेंक के फिर दूसरा अगले सीधर को सिंह मारा, ऐसा विचार किया। भले शुद्ध गुरु वैष्णव के साथ जिसका एक दर संबंध हो गया वो छोड़ेगा नहीं, वो आज नहीं तो कल लेके जाएगा। इसी जन्म में अगर उल्टा पलटा किया नेक्स्ट जन्म में हो गया लेके जाएगा। शुद्ध वैष्णव इतना पावरफुल करुणा है। ऐसा करके कुब्जा को कृपा की है ठाकुर जी, और कुब्जा को कृपा करने का बाद जो है और क्यों है जो अभी ये अक्रूर जी महाराज जो है, अक्रूर जी महाराज अभी तो उग्रसेन, अभी तो उग्रसेन आ गया ना सिंहासन में, अभी उग्रसेन बैठा हुआ है क्योंकि कृष्ण बलराम जो उसका खानदान का साप है वो सिंहासन में नहीं बैठे। कृष्ण बलराम जो है कभी सिंहासन में नहीं बैठे, जब भी वो स्वयं ही है परमात्मा अखिलेश्वर फिर भी कभी भी सिंहासन में नहीं बैठे। उग्रसेन को ऊपर बैठा के कृष्ण बलराम नीचे बैठता था, बोलो राजन अभी क्या आदेश है क्या आदेश है इच्छा करके। वो राजा तो कृष्ण ही है लेकिन वो उग्रसेन को सिंहासन में बैठा कर राजन अभी आपका क्या आदेश है ऐसा करके पालन करते थे, ऐसा ही नियम है। अभी देखो जो विचार आता है उग्रसेन को, ये पांच पांडवों का ऊपर ये बदमाश जो है कौरवों का क्या हलचल है, कौरवों का आजकल क्या हालचाल है इसको जानने के लिए अक्रूर महाराज को भेजे। अक्रूर महाराज को बोले एक काम करो आप थोड़ा जाओ वहाँ हैं, वहाँ जाके कौन क्या कर रहा है किसका क्या भाव है जान के आओ, क्योंकि सुने हैं कि हमारा बुआ जी का बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट दिए हैं, और फूफा जी तो पहले ही चलेंगे, फूफा चले गए पहले। अब फूफा जी का कहना ही क्या है, वो तो नहीं है, है बुआ जी। अब बुआ जी का खबर लेने के लिए अभी भेजे हैं, जाओ जाके जान के आओ क्या क्या अवस्था है। कुंती देवी के साथ बड़ा भारी चर्चा भी हुआ। कुंती दी दुख के मारे कहते रह के देखो दुख में कोई नहीं है, सुख में सब आता है, हम जो इतना हालत में पड़े कोई भाई लोग हमारा खबर भी नहीं ली, ऐसा रिश्तेदारी का बात। लेकिन देखो ये उत्तरा का प्रसंग जो हम चर्चा किया, उत्तरा कभी ऐसा नहीं बोले। ये जो द्रौपदी देवी वस्त्रहरण के टाइम में कम से कम ये सोचे कि भीमसेन गुस्सा होकर लगाए एक मुक्का हमको बचाए, ये नहीं कि युधिष्ठिर महाराज कुछ करे, अर्जुन तो कम से कम कुछ करे, अब पितामह विश्व बैठा हुआ है ये भी तो कुछ करेगा, हमारा अपमान हो रहा है लेकिन कुछ नहीं करे। बाद में जो है हाथ उठा दिया गोविंदो बचाओ, बाद में तो इसका शिकायत करने के बाद गोविंदो बोले रखो पहले तो तुम हमको बुलाए नहीं थी, हैं बुलाई थी नहीं, पहले तो सोचे कि भीम रखा करे ये रखा करे, बाद में जब अपना कापड़ को भी खींचना शुरू, दुशासन कापड़ को खींच रहे और अंतिम में कापड़ खींचना भी छोड़ दिया, जब हाथ उठाए तब गोविंद आए। गोविंद बोले देखो जब हाथ उठा के बोले ना गोविंद बचाओ तो आए ना कपड़ा बन के तुम्हारा शरीर में, हैं उसके पहले आया नहीं, मेरा शरण में जो आता है ना एकदम अंतर से तो मेरा तुरंत उसका ऊपर हमारा ये ऐसा है। जैसे गजेंद्र बुलाया ठाकुर जी को, वो भी नाम नहीं लिया, पुकारा नहीं कृष्ण बोल के, बुला पुकारा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा जो है ये ठाकुर जी को बुलाया ऐसा बोला, फिर भी गजेंद्र का सामने ठाकुर जी जल्दी आए, और गुरुर भगवान आए जल्दी चलो देर हो रहा है गुरुर जी भगवान मन का गोपी गोती वेग चल रहा है, ऐसा है ठाकुर जी करुणामय। अभी ये जो है उत्तरा, लेकिन उत्तरा जितना समस्या है उत्तरा, लेकिन किसी का शरणागति नहीं, उत्तरा डायरेक्टली कृष्ण, उत्तरा कभी नहीं सोचे कि भीमसेन क्या करे, ये उत्तरा डायरेक्टली कृष्ण को बुलाए। जब भी समस्या आई आए ना, डायरेक्ट कृष्ण को बुलाए। उत्तरा का बहुत विचार है, जो भी कुंती देवी का, कुंती देवी का जो प्रसंग है किताब निकाला देखना। ऐसा करके सारे अभी जो है भेजा। इतने में जो है वो सब प्रसंग हम कम छाट काट काट छाट कर बोल दिए। बहुत सारे प्रसंग है, कुंती देवी बहुत रोई, बोले दुख में कोई नहीं है संग, भाई लोग भैया लोग सब खबर नहीं लेते, ऐसा करके बस। बाद में ये सब उधर भेजा, सब अक्रूर जी को संवाद लेने के लिए। इधर हो गया गंड, इधर हो गया एकदम जो जो जो सोचा था कृष्ण वही हुआ, क्योंकि अस्थि प्राप्ति जो है रोके गई है ना, हैं जरासंधर के पास आपका जमात को मार दिया कौन, बोले कृष्ण। अरे कृष्ण मर दिया, ठीक है देख रहा हूँ, कंस को मार दिया और अस्थि प्राप्ति उधर गई और आपका जमात जो है आप लोगों का सब मर गया, और कंसो जो कंसो का जो मौत का जो बदला है लेने के लिए जरासंध वो बहुत ओखिनी इतना सेना समंत लेके पूरा तैयार हुआ मथुरा को आक्रमण करे। ऐसा आक्रमण किया, ऐसा आक्रमण किया, उसका सेनावानी देख के जो मथुरा का आदमी सब घबराए, अरे राम राम अभी तो आक्रमण कर देगा, अभी आया है पूरा। बलदाव जी महाराज को लेके कृष्ण सोच बैठ के चर्चा किया, दाऊ दाऊ भाई को, भैया बड़े भाई को, भैया क्या किया जाए अभी, ये सब मथुरावासी जो है बड़ा रोना धोना शुरू कर दिया, अब तुम है हम है कोई चिंता नहीं, चलो आक्रमण करे। बलदाव जी महाराज तो बोले आपका जो मुसल को उठा बेटे तू बोल दे, हम अभी उसका चाटनी बना दे हैं, बोले जरासंधो का। भैया बोले दादा इतना गुस्सा मा तो ठंडा दिमाग से काम लेना पड़ेगा ना, अरे ठंडा दिमाग तू छोड़ दे, हम उसको अभी अकेला जाके उसको चटनी बना दे। बोले नहीं ऐसा नहीं करना, जरासंधो को बिल्कुल नहीं मानना, जरासंध को नहीं मानना, क्यों बदमाश है, नहीं मानना, वो बार बार सेना लाएगा ना, उसको मारना नहीं, सब सेना वाहिनी को नाश करके उसको नंगा छोड़ देना जा, और फिर जाएगा फिर सेना वाहिनी आएगा, हम कहाँ था यहाँ बैठे बैठे काम करते। बल्ला बोला हाँ तो बुद्धि तो ठीक है भैया, तेरा बुद्धि तो ठीक है, बोला हम तो दादा इधर बैठ के काम करेंगे, हम जाएंगे नहीं, वो एक बार उसको परास्त होकर छोड़ दे सेनावाहिनी नाश, फिर जाएगा फिर सेनावाहिनी को इकट्ठा कर फिर आए, फिर हम लड़ाई करें उसको मार दे, अब उसको मारो मार। भैया बोला तू ठीक बताए, अब उसको नहीं मारे तो क्या, कि जितना बार जरासंध आक्रमण किए, अरे बाप रे, लोहवन नाम है, लोहवन जमुना का उस पार, बस इस पार आने ही नहीं दिया, कि जमुना जैसे जमुना है ना बीच में, आने ही नहीं दिया, बस जाके धूम धड़ाक का लड़ाई एकदम करके इसका सेनावाहिनी सबको जितना हो कि सब नाश कर दिया करके, उसका जो सोने का मुकुट फुकुट है सब जितना सारा मरा हुआ है, सब जो इसका संपत्ति है मरा हुआ है ना, मरा हुआ आदमी का सोने का मुकुट वो सब इसका संपत्ति बन गया, बस जे बोले भैया मारना नहीं उसको है, जितना भी गुस्सा है अब उसको छोड़ देना, बोला 17 बार जो है उसको छोड़ दिया जा, कितना बार सेना लाए हम कहाँ जाए जितना सारे जवन सेना लाए अंतिम में हैं सब, कितना सहने लाए, मलेच्छु आदि सबको नाश कर दी जा। और मथुरावासी को क्या की ठाकुर जी, मथुरावासी को क्या की ठाकुर जी, मन ही मन विचार किए, मथुरावासी बड़ा दुखी है, ऐसा क्या क्या जोग माया के द्वारा पूरा मथुरावासी को क्या की, द्वारिका में समुन्द्र का अंदर में अपना पूरी बनाए ठाकुर जी जोग माया के कृपा से, पूरा एकदम जोग माया के द्वारा पूरा पूर्व द्वारका नगरी बनाया, पूरा विश्वकर्मा निर्माण की जो भी है, जल्दी देर नहीं है, हैं इधर से क्या जोग माया के द्वारा पूरा मथुरावासी के एकदम ऊपर से लेके उधर, मथुरावासी को पता ही नहीं कहाँ चला है, मथुरावासी को पता नहीं किया, पैदल नहीं गया मथुरावासी, पैदल नहीं गया तो जोग माया के द्वारा इधर से ट्रांसफर कर दिया पूरा चीज, देखो कैसा है पूरा द्वारकावासी जो है द्वारका में पूरा ऐसा। अब द्वारकावासी द्वारका का सुधर्म सभा जो है पारिजात है, सब बहुत कहानी है, अभी सोचोगे। अभी जो है मथुरावासी को पूरा उधर ट्रांसफर कर दिया, पूरा ऐसा करके जोग माया के द्वारा करने के बाद सारे चला गया उधर। इधर कृष्ण बलराम जो है अंतिम दिन जो है उसको 17 बार 18 बार का जो आक्रमण है उस समय कृष्ण बलराम छलांग लगा के दौर लगाना शुरू कर दिया। आज जरासंध गाली दिया, ए काया रहे, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, बोल के गाली दे रहा है, ऐसा गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है। वो कृष्ण बलराम जाके छुप गया है पहाड़ का ऊपर। वो पहाड़ का ऊपर जो गुफा में क्या है, मुचुकुंद जी रेस ले रहा है, मुचुकुंद सो रहा था मुचुकुंद जी, क्योंकि सत्ययुग से मुचुकुंद जी है, सत्ययुग का देवता लोग को बोला हमको ऐसा करो कि हम विश्राम ले लेंगे थोड़ा, बड़ा बड़ा टायर्ड है, हैं थोड़ा है पूरा इतना लड़ाई किया मुचुकुंद, बोले बड़ा विश्राम के जरूरी है, हम सो जाए। तो सो गया गुफा में। अब बोले कोई अगर मेरे को डिस्टर्ब करे जिसके बाद देखे वो मर जाए, तो मुचुकुंद को द्वारा ऐसा ठाकुर जी सोचे काहे को हम तीर भी चलाए बेकार का नष्ट करे, ऐसे कम बन जाएगा मेरा। ठाकुर जी गया वो जो पर्वत है उसे जाके मुचुकुंद को देखा सोया हुआ, बस पीछे से जाके घूम घाम के उधर से छलांग लगा के सब भागे, गायब हो गया कृष्ण बलराम। और वो लोग है क्या ये पर्वत में उठाए जरूर जाके, क्या की उधर जाके देखा अरे सोया हुआ है, एक लात लगाया, लगाने से मुचुकुंद उठ के देखा बस सारी जौवन सेना जल के खाक हो गया, बस ऐसा ठाकुर जी का लीला है। उसका जो बात है बोले ठाकुर जी हैं मगध का जो राजा है वो जरासंध जो है, ठाकुर जी बोले हनी स्वामी बलम ही एतद भूवि भारम समाहितम मागधेन समानीतम बस बस्यानम सर्व भुभु भुभु भुभुजम हैं, ऐसा है। ओक बचन ओक्षोहीन भी है संख्यातम भटास्व रथो कुंजरई मागधस्तु न हंतव्य भूयो कर्ता बलोद्दमम। कितना सुंदर है कृष्ण का बुद्धि। सुखदेव जी गोस्वामी बोले कृष्ण दाऊ भैया को बताए, भैया ऑक्षयनी जितना सारे सेना वाहिनी आने सब उसको नाश कर दो, लेकिन मागधस्तु न हंतव्य, मगध राज को मत मारो, क्यों वो बार बार जाके सेना वाहिनी लाएगा, पृथ्वी का भार जो है हम इधर बैठ के ही खत्म कर देंगे, पृथ्वी का भार है ना, हमको दौड़ने का दरकार नहीं, यहाँ बैठ के हम खत्म कर देंगे पृथ्वी का भार, जितना भार ला हजार लख लख सैन्य आए तो उसको इधर बैठ के ही कृष्ण भगवान खत्म कर दी, जा हो गया पूरा एकदम। उसके बाद दर्कवासी को उधर की, इसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग है, अभी तो और ज़्यादा नहीं बताएंगे, सायंकालीन अधिवेशन में जल्दी आ जाओ, सुनने का इच्छा है तो बैठे, बहुत जल्दी जाना है, बहुत सारे प्रसंग है, आप यहाँ तक रहे। जरासंध हो गया, उसका बाद देखो सेनावाहिनी का जो है आक्रमण करके उसका बाद चला गया द्वारका ठाकुर जी। अंतिम में द्वारिका में जाके द्वारिकानाथ बना, अब तो मथुरानाथ बना, उसके बाद द्वारिकानाथ। ठाकुर जी का जो वृंदावन चंद्र अलग है, मथुरानाथ एक स्वरूप है और द्वारिकानाथ एक स्वरूप है, बहुत सारे चीज सुनने को आपको मिला। अभी इधर ही विश्राम दे। आशा महो चरण रेणु जूसा महम साम वृंदावने किमपि गुल्मो लता औषधीनम जा दुस्तज सज्जन माज पथंच हित्वा भेजू मुकुंद पदवी सुति विमीघ वाछकल्पुर्वश्य के पास सिंधु जवती था नंग पावन वैष्णव्यो नमः।